निश्चित रूप से जो विज्ञान की समझ है परमाणु के बारे में और यहाँ पर जो समझ रहे हैं उसमें थोड़ा भिन्नता है। क्या भिन्नता है ये भी हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परमाणु को एक व्यवस्था के स्वरूप में समझा जा रहा है, यानी जबकि विज्ञान में इसको कोई व्यवस्था के स्वरूप में नहीं देखा गया। तो दर्शन का मतलब ये देखने का एक तरीका है, नज़रिया है, ऐसा एक नज़रिया जिसमें कि जिस अर्थ में यह है वो हमको समझ में आ जाए। तो मोटा मोटा समझेंगे तो सभी इकाइयाँ जो है वो सअस्तित्ववादी नज़रिए से शून्याकर्षण में काम कर रही हैं और व्यवस्था में काम कर रही हैं। विज्ञान का जो भी फिलॉसफी है इसमें वो अलग अलग मत हैं बहुत सारे, उसको कभी आप समझते रहिएगा, लेकिन मोटी मोटी बात जो मेरे को समझ में आई वो यही है कि विज्ञान इसको कोई व्यवस्था के अर्थ में नहीं देखता है। यदि परमाणु में व्यवस्था का नज़रिया अगर बन जाता तो विज्ञान भी हमारे को जीने का एक सही तरीका दे सकता था। नागराज जी से बात होने पर यह पता चला कि उनके अनुसार दो बार जो है वो मानव जाति, जो मानव परंपरा है, वो एकदम नज़दीक से गुजर गई। जब आदर्शवाद विधि से जो ज्ञान के नाम से कोई चीज़ जब पहचानी गई, समझी गई, तो उनके अनुसार जो है वो आचरण को प्रमाण है ना नहीं स्वीकारा गया। तो यदि स्वीकारा गया होता तो फिर शायद हम लोग जल्दी जागृत हो जाते। ठीक इसी प्रकार से वो विज्ञान की परंपरा में भी कह रहे हैं कि विज्ञान परमाणु तक पहुंचा, लेकिन परमाणु में एक व्यवस्था को नहीं देख पाया, तो परमाणु को भी एक अव्यवस्था के रूप में देखा गया है। और उसके आधार पर सारा जो हाइपोथेसिस है, जो फिलॉसफी है, वो कहीं की कहीं जाती है। और गलती से ये सब परमाणु बन गया और परमाणु से फिर अणु बन गया, ये सब विज्ञान की मान्यता है। फिर कई तरह की प्रजातियाँ आती हैं, उसमें भी जो विज्ञान की थ्योरी वो यही कहती है कि गलती से सब हो रहा है, बाय मिस्टेक कोई नया परमाणु बन जाता है, बाय मिस्टेक कोई नई प्रजाति आ जाती है। तो विज्ञान के अनुसार जो कुछ हो रहा है वो सब बाय मिस्टेक हो रहा है। तो बहुत नज़दीक से जहाँ पर कि प्रकृति में कि एक मौलिक इकाई परमाणु और परमाणु में भी इतनी सूक्ष्म चीज़ें जो आँख से नहीं दिखाई देती हैं, है ना, आज तक भी विज्ञान भी परमाणु को देखा नहीं है, लेकिन आचरण से परमाणु के बारे में जो व्याख्या की गई है वो अद्भुत है, ऐसा वो कहते हैं, और काफ़ी क्लोज है। खाली परमाणु में एक व्यवस्था है या व्यवस्था के साथ है, तो परमाणु में व्यवस्था तो अणु में व्यवस्था, और अणु में व्यवस्था तो जो अणु रचना में व्यवस्था इस प्रकार से धरती एक व्यवस्था की जगह में वो पहुंच सकते थे, लेकिन एकदम नज़दीक से गेट के पास से निकल के आ गए, जहां पर ये हो गया कि आखिर में परमाणु में एक गलती है, इस प्रकार से पूरा अस्तित्व में गलती है, कोई सिद्धांत नहीं है। हालांकि कई बार विज्ञान जो पढ़ते हैं वो लोग भी एकदम ठीक ठीक इसको पकड़ नहीं पाते हैं कि उनकी फिलॉसफी क्या है। तो बाबा जी के नज़रिए से अगर देखोगे तो विज्ञान एक अलग तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार हम उसके विद्यार्थी होते हैं, चाहे आदर्शवाद के हों चाहे विज्ञानवाद के हों, हमारा नज़रिया वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ तक बाबा जी उसको देख रहे हैं। तो मोटी मोटी बात ये हमको समझ में आए कि मनुष्य अध्ययन करता है। भैया थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए ना इधर मॉनिटर पे। हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक। तो मनुष्य अध्ययन करता है और अध्ययन करने वाला यदि अपने अधूरे नज़रिए से अध्ययन करता है तो अध्ययन में जो कुछ भी आप थोड़ा इधर ध्यान दोगे तो ठीक रहेगा आपको, उसको हटा दीजिए वहाँ, सबको जितने बिठा रखे हैं आपने हटाओ उनको वहाँ से, खाली कराओ जगह। हाँ जी, तो अध्ययन करने वाला यदि अपने अधूरे नज़रिए से अध्ययन करता है तो उससे भी क्या होता है कि जो वास्तविकता जैसी है वैसी नज़र नहीं आती। इसका प्रमाण यही है कि थोड़ा अगर आप विज्ञान का अध्ययन करें या इसका इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक समय 1700, 1800, 1900 की अगर हम बात करें, खासकर उसमें से 1800 की बात करें, तो काफ़ी आशा विज्ञान से पूरी मानव जाति लगा के रखा था। और हर दिन नए नए कुछ कुछ जानकारियां, नया नया कुछ प्रकटन हो रहा था कि हम बिल्कुल समझ सकते हैं और चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी, जिससे कि जीने का सही स्वरूप हम लोग पहचान जाएंगे। ऐसी कामना से विज्ञान काम करता था और पूरी मानव जाति भी उसको उसी विश्वास से, उसी भरोसे से सुनती समझती थी काफ़ी चीज़ें। इसमें आशा का काफ़ी बल था। लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च हुई, क्योंकि जब ये रिसर्च में आया कि सारा कुछ जो है वो प्रकृति में जो कुछ भी है वो निश्चित है, ऐसा करके विज्ञान ने काम शुरू किया, तो विज्ञान ने इसको कॉस्मस के नाम से पहचाना। उसको कहा ही गया था कि एवरीथिंग इज नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट इट्स अ कॉस्मस, सब कुछ निश्चित है। क्योंकि ये कहाँ से शुरू किए थे, ये शुरू किए थे आदर्शवाद के विरोध से। ये आप सब लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि विज्ञान का जो स्टार्टिंग है वो कोई ज्ञान से ऐसा नहीं है। विज्ञान स्टार्ट हुआ है हमेशा विरोध करके। कहा किसका विरोध था, तो जो भी पादरी हुआ करते थे और चर्च हुआ करते थे और ये लोग जो भी मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशन देते थे और उसके पीछे के जो गॉड को फियर, भगवान के आधार पर डराते हुए अपनी मनमानी करवाना, उससे जो मानव जाति पीड़ित, परेशान है ना, दुखी, तो वो लोग इसके विरोध में धीरे धीरे अपनी आवाज़ को बनाए। और अपनी आवाज़ को बनाने के लिए उन्होंने बहुत तर्क को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि ये तो था ही कि जब आदर्शवाद में बहुत सारी बातें मनगढ़ंत तरीके से मनवाई जाती हैं, तो उससे बचने का सिंपल तरीका है तर्क। तो तर्क शक्ति को आदमी ने लगाया, उसमें वही बात है ना, आदर्शवाद को मानना ना पड़े, ठीक, और कुछ बातें हो जाएं। तो काफ़ी युवा लोग इकट्ठा होकर ये सब काम किए, तो वहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक पहुँचे कि धरती पूरी एक समझी जा सकती, क्योंकि ये परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो ये भी समझना जरूरी है कि इनका समझने का तरीका क्या रहा था। इनका हमेशा समझने का तरीका विश्लेषण, जो वृत्ति में होने वाली क्रिया है विश्लेषण। तो विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए क्या करना है, एनालिसिस का मतलब ही होता है कि टुकड़ा करके देखना, ये क्या है वो क्या है, तो उसको टुकड़ा करो, है ना। जैसे हमको जाना है इंदौर, तो विज्ञान क्या कहेगा, उसको टुकड़ा करो, कितने बजे निकलना है, कितने बजे पहुंचना है, कैसे जाना है, उसको पूरी प्रक्रिया को एकदम टुकड़ा करके देखा जाए। ये नहीं कि हमको जाना है खाली, तो उससे बहुत लॉजिकल लगता है कि बात ठीक भी है भाई, जब तक हम पूरी प्रक्रिया को तोड़ तोड़ के नहीं देखेंगे तब तक हमको जाना है नहीं जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है, वो बहुत स्पष्ट नहीं होगा। तो साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे कई बार लोग साइंटिफिक सुन के बड़ा ये उनमें वो हो जाता है कि भाई साइंटिफिक बात है, साइंटिफिक का मतलब होता है एनालिटिक बात। एनालिटिक का बात मतलब उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं, सो दैट यू कैन डिफाइन एवरी स्टेप, है ना, और उसमें से जो भी परिणाम हम पाना चाहते हैं उसको हम संपन्न हो सके, उसके लिए ये जो अप्रोच है इसका नाम है साइंटिफिक अप्रोच। तो विज्ञान जो है वो विश्लेषण पूर्वक जीने की जगह में या काम करने की जगह में काम करता है। तो टुकड़ा करना है, तो जैसे धरती को समझना है तो उसके टुकड़ा करते जाओ, कोई भी एक पीस लिया आपने टुकड़ा, है ना, लोहा है तो उसको टुकड़ा करो। जो हर चीज़ का टुकड़ा करने गए तो वो एक जगह ऐसा जगह पहुंच गया जहां पर कि उसका आगे टुकड़ा नहीं होता है। तो कई साल तक ये रहा कि अणु है तो वो तोड़ा नहीं जा सकता है ना, उसको अणु नाम दिया गया, लेकिन और अधिक ध्यान देने पर उसको तोड़ दिया गया, तो परमाणु तक पहुंच गए। तो परमाणु के बारे में ये एक बना कि भैया परमाणु वह मौलिक इकाई है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो विज्ञान यहाँ पहुंच गया, तो विज्ञान ने ये निष्कर्ष बनाया कि हम अगर परमाणु को समझ जाएंगे तो अणु को समझ जाएंगे, और अणु को समझ जाएंगे तो रचनाएं समझ में आ जाएगी, उससे धरती समझ में आ जाएगी, उससे मानव समझ में आ जाएगा, उससे जीने का क्या स्वरूप ये निकल आएगा। सारी समझने का मत आशा तो इतना ही कि आदमी कैसे जिए क्या करे। तो इस प्रकार से वो पूरी कहानी चलती रही, लेकिन वो परमाणु टूटा ही नहीं, तो इनकी सारी प्रक्रिया रुक के रह गई। करीब करीब 100 साल की यात्रा अगर अध्ययन करोगे तो ये पता चलेगा कि 100 ईयर्स विज्ञान में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी में कुछ काम हो रहा है लेकिन विज्ञान में नहीं हुआ, क्योंकि परमाणु टूटा ही नहीं। टूटेगा तो समझ में आएगा कि क्या है, कहाँ से चूक गए ये कह रहे हैं। तो 100 साल के बाद एक वैज्ञानिक आया करीब करीब रफली, और उसने परमाणु को तोड़ दिया, है ना, चटका दिया, जैसे मूंगफली चटकाते अपन। तोड़ने के बाद अध्ययन करने गए, तो तोड़ने के बाद अध्ययन करने गए तो ये जो दो दो अंश मिलके या दो से अधिक जो भी अंश मिलके एक व्यवस्था बनाकर रखे थे बहुत सुपर, अभी जैसे तोड़ने गए तो ये सब केओस हो गया इसमें। इनका कोई निश्चित आचरण उनको दिखाई नहीं। परमाणु एक व्यवस्था है, उससे नीचे जब जाते हैं तो वो है ना निश्चित आचरण नहीं दिखता है। तो वहां से ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब इसको तोड़ा गया तो ये निश्चित का मतलब, जैसे परमाणु में अभी क्या हो रहा है कि एक बढ़िया संगीत से वो अपना घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है और एक ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, तो बढ़िया संगीत दिख रहा है। तोड़ दिया तो दोनों ऐसे सब ऐसे हड़बड़ा गए, तो कोई ऐसा कर गया, कोई कैसा कर गया, कोई कैसा मूवमेंट हो गया, सबका अलग अलग अलग मूवमेंट हो गया। तो इसका अध्ययन किया गया और अध्ययन करके निकल के आया कि इनका किसी का भी कोई निश्चित आचरण नहीं है, कभी तोड़ने पर ऐसा करता है, कभी वैसा करता है, कभी कैसा करता है। तो तोड़ने से समझ में आया कि परमाणु में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई निश्चित आचरण नहीं है। उसके बाद नए नए प्रिंसिपल आ गए, वो आप सब चाहो तो अध्ययन करना, कोई जरूरत नहीं करने की, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन कई कई लोगों की कीड़ा है कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आदमी करता ही है। आइंस्टीन के जमाने से एक बात साबित हो गई कि भैया परमाणु में कोई व्यवस्था नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग का प्रिंसिपल, फिर वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और तमाम तरह की चीज़ें उसमें से निकल निकल के आ गई, जहाँ से ये हो गया कि चूँकि परमाणु को तोड़ा गया तो वो सब उटपटांग काम करते देखे गए, उनका कोई निश्चित आचरण नहीं है। इसलिए उनका कोई निश्चित आचरण नहीं है तो हमको दिखता है कि परमाणु में कोई आचरण है, और इस प्रकार से उसके आगे की सभी चीज़ों में कोई निश्चितता नहीं है, उसके आधार पर अस्तित्व अब अनिश्चित है, ये विज्ञान में तय हो गया। इसीलिए फिर और बाद में थ्योरी आ रही, जैसे जो अभी अभी चले गए वैज्ञानिक अपने, क्या नाम उनका, स्टीफन हॉकिंस और ये सब जिन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं, अब सब वो आइंस्टीन के बाद वो सारा केओस में चला गया, और उसके बाद एक्सपांडिंग यूनिवर्स, ठीक, और तमाम तरह के नई नई ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें, जितनी मनगढ़ंत उधर थी भगवान को लेकर, उससे भी ज़्यादा मनगढ़ंत इधर है ना। इतनी ऐसी लगेगी आपको कि आप इनकी बुद्धि को क्या हो गया। जैसे पीछे एक लड़का आया था ना, वो बड़ा सारा लेके आया था, मेरे को दिखा रहा था, देखो आप गलत बोल रहे हो, है ना। तो वो स्पेस है, वो स्पेस भी लपेट जाता है, और स्पेस तमाम तरह की, ये जो स्पेस आपके हमारे बीच में, इसको भी घड़ी किया जाता है, और अब एक से एक नई नई थ्योरी आती रहती है, जैसे वो तिलस्मी कहानी नहीं होती वैसी सब चलती रहती है। हाँ, कुछ कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती। अब उसको अगर पढ़ने जाए आदमी तो पूरी एक शरीर यात्रा उसमें कम पड़ जाए, इतनी सारी थ्योरी, एक थ्योरी आए उसके पीछे एक अगली जो आती है, वो पीछे वाले को नकारते हुए, कुछ स्वीकारते हुए कुछ नकारते हुए, एक नया कुछ बनाते रहते हैं। अब उसके हिसाब से हो गया कि पूरा अस्तित्व जो है फैल रहा है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स, सभी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसीलिए यदि माँ बच्चा यदि दूर हो रहे हैं, माँ बाप आपस में दूर हो रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। सिद्धांत तो इतना ही है कि अस्तित्व जो फैल रहा है, थोड़े दिन बाद अपन लोग सब बाय बाय करेंगे, कोई किसी को मिलेगा नहीं, सब फैलता चले जा रहा है। चंद्रमा और सूरज के बीच की दूरी बढ़ रही है, धरती के अंदर भी जो मॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, हम सब ऐसे ब्लैक होल में जा रहे हैं। वो सब कहानी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है यार, जब कुछ भी निश्चित नहीं है, मरना ही है आगे, तो क्या मानवीयतापूर्ण आचरण और क्या ये संबंध और क्या परंपरा, जरूरत क्या है इसकी। फाइनली सबको एक दिन ब्लैक होल में जाके मरना ही है, तो आप ये मानवीयतापूर्ण आचरण करना, हम अमानवीयता करके मर जाएंगे, क्या फर्क क्या पड़ रहा है। इस विधि से क्या हो गया, कोई विज्ञान के आधार पर कोई वैज्ञानिक का एक निश्चित आचरण नहीं है, सब उटपटांग चीज़ें, खाना पीना से लगाकर सारा चरित्र कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं सब आपका मन का वहम है, ऑल इमोशंस आर योर वीकनेस, ठीक, इस प्रकार की सारी बातें निकल गई। तो अभी यहाँ फंडामेंटली ये हमारे को समझ में आ जाए कि क्या अंतर हो गया। परमाणु की बात तो वो भी करते थे, बाबा जी क्या इधर से परमाणु लिया, इधर से व्यापक लिया, दोनों मिला के कुछ कहने लगे क्या? नहीं, व्यवस्था का दर्शन कि आखिर व्यवस्था क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो परमाणु वो फंडामेंटल यूनिट है जहाँ पर एक व्यवस्था का प्रकाशन होता है। परमाणु को तोड़ देंगे उसके नीचे कोई व्यवस्था का प्रकाशन नहीं हो सकता है। परमाणु मतलब एक से अधिक इकाइयाँ दोनों मिलकर अपना अपना एक आचरण त्याग करके वो एक कोई संयुक्त आचरण को प्रकट करते हैं, और ऐसे संयुक्त आचरण के आधार पर ये जो जो भी क्रियाकलाप है अस्तित्व में वो दिखाई देते हैं। ठीक है बात। तो जड़ जड़ परमाणु जो हैं उनका जो व्यवस्था का स्वरूप है वो परमाणु के लेवल पर है जड़ इकाइयों में। और दूसरा देखेंगे तो इस प्रकार से मानव चैतन्य परमाणु जो है उसका भी कोई व्यवस्था का आधार हम देखेंगे तो परिवार नाम की कोई चीज़ है। ये अपने को मोटी मोटी बात समझ में आना चाहिए। तो फंडामेंटली कहाँ पे अपना अंतर आ गया, यहाँ से अंतर आ गया कि अस्तित्व सअस्तित्व है, इस प्रकार से सभी चीज़ें निश्चित हैं। अस्तित्व निश्चित है ना, स्थिर है। अस्तित्व को क्या कह रहे हैं नागराज जी, अस्तित्व स्थिर है, उसमें कुछ बदल नहीं रहा है। व्यापक अपने में है, प्रकृति अपने में, प्रकृति में कोई कोई चीज़ें बदलती रहती है लेकिन व्यापक और प्रकृति का जो मौलिक स्वरूप है जो सअस्तित्व है वो अपने आप में स्थिर है। जब हम ऐसी स्थिरता की चीज़ों को पहचान जाते हैं, उसका आधार पहचान जाते हैं, तो मानव में जागृति नाम की चीज़ होती है, जागने की बात बनी है। अस्तित्व स्थिर है तो जागृति निश्चित कहा गया, ठीक है ना। तो मध्य दर्शन क्या है, वो दर्शन मतलब एक व्यवस्था का दर्शन है जिसमें ये पता चल रहा है कि अस्तित्व अपने में सअस्तित्व पूर्वक व्यवस्था है। और इसमें चूंकि अस्तित्व स्थिर है इसलिए कभी भी हम समझ सकते हैं, हर आदमी समझने जाता है तो अस्तित्व फिर यथावत ही समझ में आता है। उससे जब ये समझने का कोई स्वरूप है वो स्थिर होता है ना। स्थिरता को पहचानते हैं तो समझना निश्चित होता है, निश्चितता को हम समझ जाते हैं और हर आदमी उसको वैसे ही समझेगा फिर, क्योंकि वो स्थिर है। जैसे संसार पहले आदर्शवाद में कहा गया कि माया है, ईश्वर के मन में आ गया, कुछ कर दिया, एक हाइपोथेसिस वो है, वो भी एक हाइपोथेसिस है। इधर बिग बैंग थ्योरी है, उधर ये है कि ईश्वर ने सब पैदा किया है ना। तो वहां पर मन के हिसाब से ईश्वर बोर हो रहा था, पूछा ईश्वर ने क्यों पैदा किया ये सब, तो ईश्वर बोर हो गया था। वो बोर हो गया तो क्या किया उसने, संसार को पैदा किया। तो उसके मन में आ गया तो कर दिया, उसके मन में आएगा उसे मिटा देगा। कि अगर इस सिद्धांत को हम ऐसे समझते हैं तो क्या निकल के आता है, केओस निकल के आता है, मन मर्जी निकल के आती है ना। ईश्वर की मर्जी आई तो पैदा कर देगा, ईश्वर की मर्जी आएगी तो मार देगा। अगर इसको भी ठीक से समझ नहीं आते हैं तो इसमें कोई निश्चित आचरण हमारे को समझ में आता नहीं, आवश्यकता ही नहीं निश्चितता की, क्योंकि पूरा पूरा जो ब्रह्मांड है वो तो पूरा मन से चल रहा है, ईश्वर के मन से चल रहा है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आती है। तो दोनों ही सिद्धांत जो जहां से चल रहे हैं वो अपने को कोई निश्चितता को दे नहीं पा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा धरती में कहा जा रहा है कि ये अस्तित्व जो है अपने आप में स्थिर है। तो निश्चितता का बिंदु आपके और हमारे बीच में खड़ा होने लगता है। ये जो मन में जो निश्चितता का बिंदु खड़ा हुआ इसका नाम है जागृति। आप निश्चितता की चीजों को पहचानने लगे तो निश्चिंतता हो गई। निश्चितता को देखने से क्या हो गया, निश्चिंत हो गया आदमी। अस्थिरता को अनिश्चितता को देखने से आदमी में कोई निश्चित बिंदु बनता नहीं है, इसलिए कोई जागृति की बात बनती नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप देखो और आपको जो दिखाई दे दूसरा देखे उसको भी वही दिखाई दे, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए दिक्कत हो गया है ना, क्या दिक्कत हो गया आदमी में, परेशानी होगी भाई। जबकि हर एक आदमी अपने में देखेगा तो निश्चितता चाहता है। तो कैसा एक मिसमैच बन गया कि आदर्शवादी विधि से भी संसार या जो भी प्रकृति में क्रियाकलाप हो रहा है उसमें ये अनिश्चितता है कहा गया है ना, रहस्य है वहाँ पर। अनिश्चितता का आधार क्या है, रहस्य, एक्सप्लेन नहीं हो रही चीज़ें। तो रहस्य विधि से अनिश्चितता बनी, जबकि हर मानव आदिकाल से निश्चितता के लिए अध्ययन करना चाहता है ना, सदा सदा के लिए कोई ऐसे बिंदु पर पहुँचना चाहता है जहाँ पर एक बार एक मानव पे पहुँचे तो सभी मानव वहीं पहुँचे, तो जागृति नाम की कोई चीज़ बनी। अगर सबके रिसर्च में अलग अलग चीज़ें आती हैं तो जागृति नाम की कोई चीज़ नहीं, इट इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ ऑलवेज ओपन, तब तो दिक्कत हो गया। तो भ्रमित मतलब वो पहला मानव जो धरती पे पैदा हुआ वो भी निश्चितता चाहता है, वहाँ से लगाकर मानव में निश्चितता की कामना है। दोनों दर्शन जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि निश्चितता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तब तो ये हो गया कि मानव में जो कामना है वो या तो भ्रम है या हम ठीक से अस्तित्व को समझे नहीं है। बेटा जी बैठ जाएंगे सब जने, आप जो जो भी बैठेगा सामने तरफ मुंह करेगा। एक प्रश्न था, आपने देखो शुभमन जैसे बैठे हैं ऐसे बैठना है सबको। देखो देखो भाई सब जने देखो शुभमन कैसे बैठते हैं, ये बड़े भैया है हमारे, ऐसे सब बैठेंगे जी। आपने बताया कि जो चैतन्य परमाणु है उसमें किसी सर्टेन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के कारण उसमें उसमें अणु बंधन नहीं है और उसमें भार बंधन नहीं है। भार बंधन नहीं होने से अणु बंधन नहीं है, नहीं है। तो लेकिन किस चैतन्य परमाणु का जड़ परमाणु में किस इफेक्ट तो है ही, और एक चैतन्य परमाणु का दूसरे चैतन्य परमाणु पर भी कोई इफेक्ट है ही। तो इफेक्ट नहीं है ऐसा कब का, भार नहीं है इसलिए मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए स्वतंत्र है। पूरी प्रकृति में जो भी काम हुआ वो जड़ से चैतन्य होने के लिए हुआ, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए काम हो गया। उसका मेन आधार है कि उसमें भार बंधन खत्म हो गया। अब आ गया जीवन नाम की कोई चीज है ही, तो वो जो है उसका कोई ना कोई प्रभाव है ही, है ना। तो आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन नाम की चीज हो गए। हाँ, तो जैसे ये प्रभाव चुंबकीय उष्मा और ध्वनि नहीं है, वो तो नहीं किस तरह का, मतलब ये कैसा प्रभाव है फिर? आशा के रूप में है, आशा के रूप में है, कल्पनाशीलता आ गई, भार बंधन अणु बंधन खत्म हो गया, कल्पनाशीलता आ गया। कल्पनाशीलता का मतलब क्या हो गया, आशा करने लगे हम। क्या आशा करने लगे भाई, सुख के सुख से जीने की आशा। बंधन कैसे बन गया, वो सुख से जीने की आशा होगी जीवन में और वो बंधन, ये मतलब उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। बंधन का मतलब क्या हुआ कि जीवन नाम की कोई चीज बनी तो उसमें सुखी होने की आशा, अपने में एक सोचने विचारने का तरीका बन गया, लेकिन वो तरीके में समाधान नहीं है तो विचार बंधन हो गया। और वो जो कल्पना कर लेता है, विजुलाइज कर लेता है, उसको ज्ञान मान लिया, उसके नाम से ये किया है ना, उसी को ज्ञान मान लिया हमने, तो वो एक इच्छा बंधन हो गया। तो आगे क्या करना है, आशा विचार इच्छा बंधन से मुक्ति, ठीक। तो भ्रम है, भ्रम से बंधन है, तो भ्रम का मुक्ति बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति के लिए क्या चाहिए, तो अभी ये समझ में आया कब जाके मुक्ति हुआ, जब जीवन ज्ञान हुआ कि जीवन क्या है, ये जो चैतन्य परमाणु है क्या चीज़, ये समझ में आया, ये अस्तित्व का डिजाइन क्या है ये समझ में आया, और उसमें मान्यतापूर्ण आचरण से कैसे जीना ये समझ में आया। इस प्रकार से तीन ज्ञान से संपन्न होने के बाद ये तीनों बंधन से मुक्ति हो गया। अब क्या हो गया, अब ये समझ में आ गया कि चित्रण को जो ज्ञान मानते रहे अभी वो है ना, ज्ञान का मतलब व्यवस्था आचरण की बात हुई, है ना। विचार का बंधन क्या था कि हम तुलन विश्लेषण को और विश्लेषण तुलन के आधार पर विश्लेषण करने को ज्ञान मान लिए, बुद्धि मान लिए, उसकी जगह मानवतापूर्ण आचरण का विश्लेषण। इस प्रकार से विचार का बंधन खत्म हो गया। अभी भ्रमित आदमी में विचार बंधन किस प्रकार से है, जो हमने विचार किया वही सर्वश्रेष्ठ है। हमने जो विचार किया, मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ, इसका नाम विचार बंधन। जागृत मानव में क्या है, मेरा क्या विचार होता है, अस्तित्व जैसा है वैसा है, इसमें मेरा क्या चीज है। नागरिक जी कहीं लिख रहे हैं कि मेरे अनुसार ये अस्तित्व सअस्तित्व है, मेरे विचार से ऐसा, मेरा विचार कुछ नहीं होता, जो है सच्चाई वो है। जैसे इतनी बात हम बता रहे तो इसमें हमारा क्या विचार है, ये है ही कोई चीज, जो है उसके अनुसार हमारा विचार तैयार हो, तो हमारा विचार के अनुसार थोड़ी चीजें तैयार हो रही। तो विचार बंधन खत्म हो गया इसमें, हमारा विचार से ऐसा ऐसा नहीं। आशा बंधन का मतलब ये हुआ कि शरीर से सुखी होने की जो आशा है, हमको समझ में आया कि जीवन में सुख है, शरीर में सुख नहीं है। जीवन में सुख क्या है, स्वभाव में जागृति होने पर सुख होता है। तो अब शरीर से सुखी होने की कामना की जगह पर जीवन में कहाँ सुख होता है, स्वभाव में जागृति। तो स्वभाव में जागृति किस प्रकार से हो वो समझ में आ जाए तो है ना, कुल मिला के बात बनी, ठीक है ना। ये बात चित्रण हमने ऐसे विजुलाइज कर लिया, ऐसे लोगों को रहना चाहिए, आने वाले समय में लोग ऐसे जिएंगे, ये जो हमने कल्पनाएं कर ली वो कल्पनाओं को हमने दर्शन बना दिए, थ्योरी बना दी, लोग दौड़ रहे हैं उसमें, वो बंधन एक प्रकार का है ना। वास्तविकता जैसी है यदि वैसी समझ में आएगी तो आदमी के जीने का स्वरूप उदय होता है, नहीं तो मनगणन कल्पना करते रहते हैं अपन, ठीक हो गई बात। तो अब प्रभाव क्या है, जीवन का प्रभाव तो है ही, एक दूसरे पे है ही, उसमें कोई चुंबक काम नहीं कर रहा है ना, उसमें कोई हीट काम नहीं कर रही है, बल्कि ये समझ में आता है कि बंधन से हम गर्म होते रहते हैं, है ना, आवेश बनता रहता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हेलो जी हाँ, एक शेयरिंग था कि एक दो साल पहले मेरा एक प्रश्न बना था कि अस्तित्व में आखिर मानव आया क्यों, मतलब अस्तित्व को या प्रकृति को ऐसी क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी कि मानव को उसमें उसमें पैदा होना पड़ा। तो कल शाम के सेशन में जो आपने बात कही कि प्रकृति को सदा सदा बने रहने के लिए मानव का अवतरण हुआ, और मानव का रोल यही है कि इस प्रकृति को समझे और इस व्यवस्था में भागीदारी करें और पूरा कैसे एक संतुलन बना रहे उसमें, और हारमोनी के साथ चारों अवस्थाओं कैसे पूरकता के साथ जिए, इसके लिए मानव का अवतरण हुआ है। ऐसा नहीं है कि मानव ज्ञान अवस्था के बगैर पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था अपनी तरह से जी लेते। तो ये बात कल मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस टाइम पे जब प्रश्न बना था तब मैं कुछ कुछ तर्क लगा के ऐसे अपने में बिठा दिया था कि अब आ गया है तो समझना है और ये है वो है, लेकिन कल मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, जबकि मैंने वो प्रश्न पूछा भी नहीं था उसमें। ये शेयरिंग था। बहुत बढ़िया, अच्छा होता है कि दो साल पहले ही पूछ लेते। मैं यहाँ पे नहीं था उस पर। ठीक है, और कई बार सुना भी होता है तो पहुँचता नहीं है क्योंकि उसकी तैयारी हमारी नहीं हुई रहती है तो ध्यान जाता नहीं। ठीक, तो यहाँ तक इस प्रकार से देखेंगे तो ये जो कह रहे हैं कि एक विचारधारा जो है वो रहस्यमूलक ईश्वर केंद्रित है, उससे भी मानव को कोई स्थिरता का बिंदु, निश्चितता के बिंदु को हम पहचान नहीं पाए हैं, अनिश्चितता अस्थिरता बनी रही, तो मानव को जीना कैसे, उसका कोई स्पष्ट गाइडलाइन उसमें निकल के आता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो भी विज्ञान है वो विज्ञान के आधार पर भी आदमी में एक निश्चित जीने का स्वरूप को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, परिभाषा ही ठीक से हम नहीं कर पा रहे हैं, परिभाषा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए कितना दुर्भाग्यशाली हम रहे हैं कि एक तरफ आस्था विधि से, आदर्शवादी विधि से, थैंक यू हाँ वहाँ आखिर तक यहाँ पहुँच 30 दिन में ही हो जाएगा। तो संसार को माया कहा गया, माया का मतलब ही होता है अनिश्चित है, अनिश्चित का मतलब ही हुआ जिसको समझा नहीं जा सकता, माया का मतलब क्या है ना। वहाँ से हम चले, उसके रिएक्शन में विज्ञान आया और विज्ञान ने बोला कि हम समझ सकते हैं, सबको एक निश्चित तरीका मिलेगा जीने का समझने का, और उसके बाद वहाँ पहुँच गए कि ये कैओस है, मतलब इसमें कुछ निश्चित नहीं है। तो कहाँ पहुँच गए वापस, उसी जगह पहुँच गए, खाली शब्द का अंतर हुआ, उन्होंने माया कहा, यहाँ पर हमने कहा कि है ना कैओस है, कॉसमस टू कैओस, अस्तित्व कैओस है, शब्द बदल गया, मतलब उतना ही रहा। तो अब क्या हो गया, विज्ञान जो 300-400 साल से दौड़ लगाया, दौड़ लगाने के बाद में पहुँचा कि देखो माया है, तो वह पहले से बोले थे माया है, तो यार आपको कैसे पता लगा माया है, हम तो इतना साल लफड़ा करके आए। तो अब क्या हो गया, विज्ञान कहाँ पहुँचेगा, गुरुजी की शरण में। तो आप विज्ञान जो अध्यात्म से जुड़ रहा है, ये आप बातें सुनते रहोगे तो होने ही वाला है। पहले किसी ने कह रखा था कि दौड़ लो बेटा जितना दौड़ना है, ये सब समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, तुमने बोला था हम समझ जाएंगे, आखिर में बोले नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना ये बात। इस विधि से ये विज्ञान और अध्यात्म अब मिलने की बात कर रहे हैं, दो अधूरा मिलकर पूरा होता नहीं है, ये भी समझ लीजिए, है ना। खाली इतने हो रहा है कि सरेंडर हो गए कि भैया ठीक है, जो ज़्यादा वैज्ञानिक है वो बोलते हैं हम सरेंडर हो रहे हैं कि यहाँ तो पहले से इन्हें कह रखा है। तो शायद अब विज्ञान जो है वो अध्यात्म से मिलेगा तो शायद कोई रास्ता हमको मिल जाएगा, ऐसा जो कामना है उसके पीछे कोई बहुत वास्तविकता नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगी क्योंकि व्यवस्था को समझना है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। ये सब जो भी परमाणु में विकास कैसे हो रहा है, कैसे जड़ परमाणु काम करता है, कैसे चैतन्य में बना, और ये कुछ जो भी है, तो मटेरियल ऑर्डर क्या है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, इसको समझने के लिए किताब है जिसको हम कहते हैं समाधानात्मक भौतिकवाद। समाधानात्मक भौतिकवाद का क्या मतलब हुआ कि विज्ञान ने ये कहा कि जब भौतिकता में हम देखते हैं तो चीज़ें संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, एक एटम लड़ रहा है, झगड़ रहा है अपने सबको बचाने के लिए, और चारों तरफ से उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, और वो मतलब संघर्ष ही संघर्ष है। तो मटेरियल ऑर्डर को विज्ञान जिस प्रकार समझता है उससे पढ़ने वाले को, समझने वाले को संघर्ष की फीलिंग आती है, और उससे वो निकल के आता है ये जो कम्युनिज्म है और इस तमाम चीज़ें जो वहीं से निकल गई, वो विज्ञान को मान के चले, भाव झूठे हैं, भाव से कोई मतलब नहीं है, है ना। कुल मिला के हर आदमी को सुविधा चाहिए और वो मटेरियल ऑर्डर में संघर्ष है, तो चूंकि मटेरियल खुद ही संघर्ष कर रहा है तो आप सबको भी संघर्ष करना ही पड़ेगा, और संघर्ष के प्रति स्वीकृति तक पहुंचने की बात को कह रहे हैं। ये बात समझ में आ गया। जबकि नागराज जी ने ये देखा कि उनको अनुभव और समाधान होने के उपरांत जब वो मटेरियल ऑर्डर को देख रहे हैं तो मटेरियल में सम विषम आवेश जरूर है, परमाणु में सम विषम आवेश देखा गया। वो भी किस प्रकार देखा गया कि जब कोई परमाणु में से कोई अंश निकल के बाहर जाता है तो ये अंश परमाणु जो है इस अंश को बचाने के लिए थोड़ा अपना आवेशित गति करता है। सामान्यतः तो ये एक है ना, एक सामान्य गति में रहता है, नेचुरल पेस पे काम करता है, लेकिन यदि बाहर दूसरे किसी परमाणु का आकर्षण बल यदि इस पर पड़ता है तो ये अपने परिवार को बचाने के लिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाने से क्या हो गया है ना, वो उसके टिकने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे उसके आकर्षण बल से ज़्यादा इसका आकर्षण बल बन गया तो वो जो भी स्थिति बनी थी उससे टल गया। यदि नहीं बन पाया तो इसमें से निकल के कोई परमाणु अंश जो है कोई दूसरे परमाणु में जाता है तो इस इतने थोड़ी देर के लिए एक आवेश इसमें पैदा होता है। तो अस्तित्व में पूरे समय देखेंगे तो सभी इकाइयों में स्वभाव गति है। परमाणु में ही जब भी विस्थापन और प्रस्थापन होता है, ऐसे विस्थापन और प्रस्थापन, विस्थापन का मतलब एक परमाणु में से निकल के अंश यदि कोई दूसरे परमाणु की तरफ जा रहा है, जिसमें से निकल के गया उसमें से विस्थापन हुआ और जहाँ जाके पहुँच गया वहाँ पर क्या हो गया, प्रस्थापन हो गया। तो विस्थापन और प्रस्थापन के दौरान ही प्रकृति में कोई आवेश नाम की चीज़ दिखाई देती है, बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो है ना कौन सी गति में है, स्वाभाविक गति में है, आवेशित गति से दिखाई देती है। तो नागराज जी ने जब इसको देखा कि आवेशित गति क्या है, ये कोई क्याओस कर रही है, क्या हो रहा है, तो ये पता चला कि आगे जो परमाणु में कई तरह की प्रजातियाँ और कई तरह की विकास जो आगे विकास होना उसके लिए सहायक हो गई। तो प्रकृति में जो भी सम विषम शक्ति है जिसको हम लोगों ने देखा अभी है ना, उसी का वो एक बड़ा स्वरूप है जब वो परमाणु अंश जो है विस्थापित या प्रस्थापित होता है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है वो विकास में सहयोगी होगा, है ना। जितना भी ये एक्टिविटी हो रही है कि एक परमाणु में से निकल के दूसरे परमाणु में जाने की जो चीज़ है वो नेचुरल है, और वो नेचुरलनेस किसी जो भी आवेश इस समय है वो व्यवस्था में, व्यवस्था के लिए हुआ। इस प्रकार से प्रकृति में ये निष्कर्ष उन्होंने बनाया कि प्रकृति में जो कुछ भी सम विषम है वो व्यवस्था के अर्थ में है। मानव जब भी ये काम करेगा, तोड़फोड़ करता है परमाणु में, वो सारा क्या हो जाता है, अव्यवस्था के अर्थ में। जैसे अगर इसको हम ठीक से ध्यान देंगे तो जैसे प्लांट किंगडम ही है, तो बहुत सारे प्लांट में आप देखोगे है ना, वो क्या कर देते हैं, कई तरह के परमाणु की प्रजाति को बना लेते हैं, वो कुछ चीज़ें मिलाकर उसके अंदर इतना बड़ा काम होता है जो हम न्यूक्लियर है ना बड़ी लैब में भी नहीं कर पाते, अगर करेंगे तो इतना उटपटांग होता है। मतलब जैसे लौकी है, लौकी में यदि मान लो सोना तत्व पाया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ज़मीन में सोना हो तभी उसमें सोना पाया जाए, तो क्या हो जाता है, सोने का परमाणु वो बना देते हैं। इतना बड़ा लैब है कि बायो एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको हम कह रहे हैं प्राणावस्था, कि वो मटेरियल ऑर्डर पे वो अपना आवश्यकता अनुसार चीज़ों को बनाते रहता है ना। तो कितना बड़ा काम वो करता रहता है, तो ये सब काम नेचुरली हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, कोई धूम धड़ाका नहीं। आदमी यदि करने जाए तो बड़ा कठिन जी, है ना। जैसे गाय के दूध में लोग बोलते हैं सोना पाया जाता है, तो गाय को सोना खिलाते हैं आप, गाय को सोना खिलाते हैं हम, तो इसका मतलब क्या निकला, थोड़ा सोचो क्या निकला इसका। आप तो कुछ कुछ चीज़ें खिलाते हो उसमें हो सकता है सोना, आप ये सोच सकते हो उसमें सोना होगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, क्योंकि हर गाय को सोना खाने को मिलता है ऐसा तो नहीं है, है ना। तो यदि तो इसका मतलब ये निकला कि उसके शरीर में वही प्राण कोशिका है, तो वो पदार्थ में कुछ भी हस्तक्षेप करते रहते हैं और वो बढ़िया विकास होता रहता है, कोई इसमें चीज़ें नहीं हो रही है ना। तो पदार्थ अवस्था भी कई तरह के प्रजाति के परमाणु बनाती है, उससे निकल कर प्राण कोशिका बनी, प्राण कोशिका पुनः काम करके वो प्रजातियों में हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब आराम से व्यवस्था के अर्थ में, है ना। और कोई धूम धड़ाका नहीं हो रहा है, इतना बड़ा काम हो सकता है कि एटम में कोई चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस आते समय कोई आवेश नहीं है। अगर प्रकृति में देखोगे उस एटम में देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए कोई आवेश होता है, तो ये समझ में आया कि ये क्षणिक जो भी थोड़ी देर के लिए आवेश आया है प्रकृति में, वो व्यवस्था में सहयोगी हो गया है। ये बात समझ में आई? वो अव्यवस्था में कारक नहीं हुआ है। जबकि मानव में यदि आवेश आ गया तो वो क्या हो गया? मानव कभी भी आवेशित होकर व्यवस्था में सहयोगी नहीं हो सकता है। मानव के द्वारा भी यदि कोई आवेश पैदा किया जाए प्रकृति में तो वो भी सहयोगी नहीं हो सकता। तो मानव का क्या काम है? मानव का काम है मध्यस्थ गुण। मध्यस्थ गुण क्या चीज होता है? सम विषम का नियंत्रण करने वाला। सम विषम का नियंत्रक जो है उसका नाम है मध्यस्थ गुण। नमस्ते भैया, कैसी रही यात्रा? चल रही है? पीछे मिलके हाय हेलो कर लो। ठीक, तो ये बात समझ में आई? इस विधि से हमको ये समझ में आना चाहिए कि काफी बड़ी लैब में हम रह रहे हैं, जहां पर जो होना चाहिए वो सब हो रहा है ना। पदार्थ अवस्था मतलब जो भी है वो प्राणावस्था, प्राणावस्था उससे विकसित है तो पदार्थ अवस्था पे उसका पूरा पकड़ है ना। वो उसका सदुपयोग करती है ना, उसको अधिकार है और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसका अधिकार बनता है उसको। ठीक इसी प्रकार से प्राणावस्था के ऊपर जीव जंतु हैं। जीव जंतु जैसे गाय की बात हमने किया, तो गाय कुछ खाती है और उसमें से कुछ दूध जो पैदा होता है उसमें सोना पाया जाता है। ये क्या चीज हो गया भाई? इसका मतलब अब जीव का शरीर में और बड़ी बड़ी लैब है। वो क्या कर दे रही है? वो पदार्थ अवस्था में भी कुछ आवश्यकता अनुसार बदलाव और उसमें कुछ हार्मोनल एडिशन कर दिए है ना। तो इस प्रकार से दिखता है कि एक एक चीज, एक एक अवस्था किस प्रकार से बड़ी अवस्था है और कैसे वो नीचे की अवस्था को मैं अपना अपना पूरा योगदान को नियंत्रण को बना के रखती है। इतना सुंदर काम होता है। तो वी आर लिविंग इन सच ए ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जहाँ पर इतना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना। जैसे अभी सोने का परमाणु आवश्यकता अनुसार धरती में बनता रहता है। लोहा, अभी बोले लोहा कहाँ से आता है? तो लोहा तो कई तरह का परमाणु मिलकर लोहा बनता रहता है। लोहा बन के ऊपर धरती फेंक देती है, आप उसका आराम से लोहा लंगर बना के अपने बिल्डिंग बनाओ। ठीक, जितना एक्सेस लोहा है धरती हमेशा निकालती रहती है, कहाँ से आता रहता है? ये तो एक ही बार बने थे परमाणु, फिर क्या हुआ, कहाँ से बन गया? आवश्यकता का आकलन करके धरती अपने में उसका निर्धारण करती है। लेकिन इसका क्या चीज़ समझ में आना चाहिए? उसका एक नेचुरल पेस है, एक स्वाभाविक गति है। इस गति में वो लोहा बना के धरती में ऊपर आ जाता है, आयरन और। तो मनुष्य को जो कुछ चाहिए, जीवों को जो कुछ चाहिए, प्राणावस्था को जो कुछ चाहिए, धरती के अंदर नहीं है, धरती के ऊपरी सतह पर ही धरती अपने में से प्रकट करती रहती है। इसका मतलब परमाणु में अभी भी काम जो है वो धरती में होता रहता है। कई तरह के परमाणु टूट टांट के लोहे के बनते रहते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आती तो वी आर लिविंग ऑन है ना, बेसिकली अ लाइव प्लेनेट ना, जहाँ पे ये सब चीज़ें अभी भी चल रही है। ये बात समझ में आया? जैसे चूना चाहिए आपको है ना, एक प्रकार का कोई चीज़ों को मिलकर बना हुआ है। तो कैल्शियम के जो भी होंगे वो उसके सिंथेसिस होना, किस प्रकार बनना, वो सब सारा काम चलता रहता है। तो धरती में से एक एक रेट से। हाँ जी बेटा जी, हेलो, इनको थोड़ा बताओ, ठंड लग रही है इसको, एक बालक को। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो धरती में ये यथावत अभी भी चल रहा है, इसको हम समझ पाएं, देख पाएं। और जिस रेट से चीजें बनती हैं उस रेट से यदि हम उपयोग करते हैं तो सदा सदा रह सकते हैं, हमेशा के लिए आपको मिलती रहेंगी, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना ये बात? इस विधि से क्या हुआ कि अध्ययन का वो स्वरूप बनता है जिसमें कि अध्ययन का मतलब ही है जहां पर कि हम स्थिरता को पहचान पाए, निश्चितता से संपन्न हो पाए, समाधान हो हमको। अनिश्चितता में हमको समस्या होता है। ये निश्चितता यदि हमारे में बनता है कि यार ठीक से जिया जा सकता है, क्योंकि धरती इतनी खूबसूरत है, इतना बढ़िया काम हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर अनिश्चित नहीं है। यदि धरती पर मानव पैदा हुआ है तो ऐसे ही पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो मनगढ़ंत कल्पना है, एक दिन कोई पत्थर आएगा वो धरती में टकरा जाएगा और हम सब मर जाने वाले हैं, ये सब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अस्तित्व अपने आप में निश्चित है। ये निश्चितता अगर पहचान में आएगी तो उसका नाम जागृति है ना। अस्तित्व स्थिर, जागृति निश्चित। ये बात पकड़ में आई? तो ये हमारे अंदर बैठना बहुत जरूरी है कि यूं ही कुछ हो गया ऐसा नहीं है ना, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो एक विधिवत प्रक्रिया के साथ हो रहा है। तो इसको कह रहे हैं अस्तित्व में विकास है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये एक निश्चित स्वरूप बनता है अस्तित्व में। यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आती है? इस विधि से तो अध्ययन का मतलब ये है, वहाँ तक अध्ययन हमको करना है जहाँ तक हमारे में निश्चितता ना बन जाए, तब तक हमारे में अस्तित्व तो स्थिर है, अस्तित्व स्थिर है तो हमारे में निश्चितता बन नहीं सकती है, बन सकती है नहीं बन सकती, कहाँ गई प्रियल? अस्तित्व स्थिर है तो हमारे में निश्चितता बनेगी अनिश्चितता बनेगी? अस्तित्व में एकदम कुछ भी चल रहा है तो हमारे में क्या होगा, है ना? तो हमारे में अनिश्चितता बनेगी, अनिश्चितता बनने से हम समाधानित होंगे, होंगे क्या? नहीं। और समाधानित नहीं होंगे तो समस्या होगी, और समस्या होगी तो हमको निश्चित आचरण प्रकट करेंगे, कोई संतुष्टि हमको हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फंडामेंटली आदमी समाधानित हो सकता है या नहीं हो सकता है पता चला? आदमी के समाधानित होने का क्या मतलब निकलता है? संभावना कहाँ से निकलती है? क्योंकि अस्तित्व स्थिर है, हम सब उसके साथ समाधानित को हो सकते हैं। अस्तित्व में क्या निश्चित है भाई? एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। इस प्रकार से अस्तित्व को अगर हम समझते हैं, सअस्तित्व रूप में ही है, अगर ये समझना बनता है तो हमारे में समाधान बनना ही बनना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इफ यू आर लुकिंग एनीथिंग विच एग्जिस्ट एज इट इज, देन यू गेट रिलैक्स्ड, ठीक है ना? अच्छा, हम देखते कैसे हैं? हम आंख से देखते हैं या अकल से? अकल से देखते हैं। अकल से देखते हैं इसीलिए शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के लिए कोई दर्शन चाहिए, है ना? कोई फिलोसफी के बिना हमको एजुकेशन नहीं होगा, और एजुकेशन के बिना हमको दिखेगा नहीं। तो जिस प्रकार से आदर्शवाद में हम जिए हैं, इसमें क्या निकला, मेन क्या चीज़ है? इसके मूल में ईश्वर है, ईश्वर केंद्रित चिंतन है ये, जो कि रहस्य है। ईश्वर अपने आप में रहस्य, उस विधि से तो रहस्य से हमको समाधान हो सकता था क्या? नहीं, है ना? तो ईश्वरवाद का मतलब ही हुआ ईश्वर केंद्रित रहस्य मूलक चिंतन है वो। इधर से क्या हो गया विज्ञान में, क्या बना? इसके मूल में क्या रखा? पदार्थ, एटम, है ना? ये क्या चीज हो गई? ये वस्तु हो गई, है ना? तो अनिश्चितता और अस्थिरता के साथ वस्तु मूलक, वस्तु केंद्रित चिंतन, सामान केंद्रित चिंतन। अब दोनों प्रकार के जो सोच हैं, दोनों प्रकार के जो चिंतन हैं, वो अपने में समाधानकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने में अधूरे हैं, क्योंकि दोनों में क्याओस है। तो जब तक आदमी क्याओस देखेगा, वो कभी भी उसका डर भय खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि बढ़ने वाला है। जब भी भय बढ़ेगा तो क्या करेगा आदमी? भय बढ़ेगा तो क्या करता है? भय बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, भय बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। तो रहस्यता हो और एक तरफ से अनिश्चितता है, तो रहस्यता और अनिश्चितता के योगफल में क्या बना, इसको बोल रहे हैं ईश्वर केंद्रित चिंतन आदर्शवाद, इसको कह रहे हैं विज्ञान वर्ल्ड। दोनों में ये, एक में रहस्यता है, एक में अनिश्चितता है, है ना? यहाँ पर कुछ भी चीज़ें तय नहीं है, आज मार्केट तय नहीं है, आज आपकी एजुकेशन तय नहीं है, आज आपका विज्ञान में कुछ तय नहीं है, आपकी नौकरी तय नहीं है, आपका घर तय नहीं है, है ना? कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित। तो ऐसे में अनिश्चितता और अस्थिरता, रहस्यता के साथ चलने पर क्या बना? भय। और भय जब होगा तो बनेगा प्रलोभन, है ना? तो भय प्रलोभन से चलेगा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार से शोषण, और शोषण से दुखी, ठीक, दुखी धर दे गई हैं। तो शोषण से जो है अव्यवस्था, और अव्यवस्था से पुनः भय, भय से प्रलोभन, और प्रलोभन से पुनः भय, भय से भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार से पुनः भय, और शोषण से पुनः भय, और अव्यवस्था से भय। इतने तरीके से हम भय को ही पूरा करते रहते हैं, तो आदमी में भय बढ़ता रहता है। क्योंकि उसी के लिए काम कर रहे हैं हम। यहाँ पर रहते हैं कुछ समय तो ऐसे चिंता करने लगते हैं कि हमको कुछ भय क्यों नहीं आ रहा है, तो कहीं हम ऐसे तो नहीं लापरवाह हो गए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमको कोई टेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ तो होना चाहिए यार। तो वेदर आई एम इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, क्या हो गया कि हमको कोई चिंता ही नहीं हो रही, क्योंकि अपना इतना चिंता करने का अभ्यास है ना। आज दूध आ जाए तो चिंता, नहीं आए तो चिंता, कोई ले जाए तो चिंता, नहीं ले जाए तो चिंता, ऐसे ही है ना। कोई टाइम से आए तो चिंता, नहीं आए तो चिंता, तो हमारा काम ही चिंता ही है, क्योंकि हम जिस प्रकार से जिए हैं। ये दोनों के दर्शन ही इस प्रकार रहा, ये दर्शन जो दोनों दर्शन रहे अधूरे दर्शन, उसके आधार पर ये हम जगह में फंस गए, ठीक है ना। ये बात तो आदमी भाई भाई के अलावा कुछ सोचना विचारना मतलब है, सोचो तुम लोग 20 साल के हो रहे हो विज्ञान ग्रुप, तुम्हारा क्या होगा। अच्छा सोचना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्या होगा तुम्हारा, ठीक। चिंता करना बराबर सोचना, क्या चीज है सोचना बराबर चिंता करना। घर के बारे में सोचते नहीं हो मतलब चिंता नहीं करते, पति पत्नी पति के साथ शिकायत है पत्नी को कि तुम हमारे बारे में सोचते नहीं हो मतलब चिंता ही नहीं करते हमारी, है ना। बच्चों के बारे में है कि शिकायत कि तुम माता पिता की चिंता ही नहीं कर रहे हो, है ना। माता पिता को लगता है कि बच्चे बोल रहे हैं कि माँ बाप को कि हमारी तुमको चिंता ही, तुम मजे कर रहे हो यार। इस प्रकार से बन गया, सोचना विचारना बराबर चिंता करना, सोचना विचारना बराबर समाधान हो जाए, ऐसा तो सोचे ही नहीं कभी। गौशाला की चिंता करो मतलब गौशाला के बारे में सोचो मतलब क्या, आगे कोई बच्चा गाय का पैदा होने वाला है कि नहीं, ठीक से वो होगा कि नहीं होगा, आगे चारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, यही सब अपन सोचते हैं। क्योंकि चिंता करना बराबर सोचना, अब यदि कोई चिंता ना करे तो क्या है भ्रमित परंपरा में, इसका मतलब ये नहीं कि उसको समाधान हो गया, है ना। तो कोई प्रलोभित हो गया, यहां से लापरवाह हो गया, तो उसका फोकस प्रलोभन हो गया है, उसका नाम लापरवाह हो गया, है ना। अच्छे लोग जो हैं वो सब चिंता करते रहते हैं, और प्रलोभित लोग जो लापरवाह हैं, ऐसे कई तरीके से आप इनका नामकरण कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा करने से फायदा नहीं है, लेकिन ये मोटी मोटी बात समझ में आती है। जो प्रलोभन से चल दिया वो लापरवाह है, नहीं तो लोग चिंता कर रहे हैं, और नहीं तो साहिल जैसा एक आदमी है जिसको कोई चिंता नहीं, तो या तो प्रसन्नता जैसा रहना पड़ेगा, चिंता में डूबे रहना पड़ेगा, और नहीं तो साहिल जैसा रहना पड़ेगा। दोनों मॉडल अपने सामने रखे हुए, ऐसा है कि नहीं, देखा जाएगा सब जो होगा ठीक होगा, देख लेंगे कैसे ठीक हो जाएगा भाई। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कल अपने आप समझ में आ जाएगा, यदि आपको समझ में नहीं आया तो क्या बिना समझे ठीक हो जाएगा। तो आदमी अभी दोनों में टिकता ही नहीं कहीं बीच में, है ना। तो भय प्रलोभन इस विधि से तो निकलेगा नहीं, ठीक है ये बात। चलिए तो यहां तक ये बात एक थोड़ा ब्रीफ आपको बताया, तो समाधान तक भौतिकवाद आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहो तो कल ही पढ़ लो, है ना, डरिए मत। लेकिन उसमें परमाणु अणु के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन लिखी इतनी जितनी मैंने आपको बताई, इतनी अगर आपको समझ में आ गई तो किताब आपने मान लेना कि पढ़ ली, और इसको कन्फर्मेशन करना हो तो किताब पढ़ना ही चाहिए, काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। तो मैं बता रहा था कि इस किताब में क्या निकल गया कि अगर इस नज़रिए से हम भौतिकवाद को अध्ययन करते हैं, मतलब जो भी फिजिकल केमिकल एक्टिविटी हो रही है भौतिकता में, उसका इस प्रकार से अध्ययन करने से भी हमको समाधान होता है। तो इसलिए किताब का नाम है समाधानात्मक भौतिकवाद, है ना। तो भौतिक वो क्यों है टाइटल ऐसा दिया गया, क्योंकि प्रचलित जो भौतिकवाद है वो क्या है, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, डायलेक्टिक, मतलब हर जगह संघर्ष द्वंद्व है, ठीक। ये बात समझ में आया, तो द्वंद्व की जगह पर समाधान पूर्वक कैसे हम भौतिकता के मुद्दे को जी सकते हैं, समृद्धि पूर्वक रह सकते हैं, उसको उसके बारे में एक एक विचार है, मतलब जीने का एक स्वरूप है, उसको कह रहे हैं समाधानात्मक भौतिकवाद। बढ़िया, थोड़ा आगे बढ़े। अब जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको करना है यहाँ पर, या आगे बढ़ा दें कुछ? हाँ जी, ये सब चिंतन, बोध, संकल्प, अनुभव, प्रमाण, तुलन, विलन हो गया, सब सेट हो गया मन में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सॉरी, अभी करना क्या बता दें? ठीक है, जीवन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो जीवन के बारे में जितनी बातें होनी वो हो गई, ठीक है ना? और लगेगी तो और अपन पूछ सकते हैं। चलें थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, चित्रण को होल्ड करने का मतलब यही हुआ कि जो भ्रमित चित्रण आपके हो गए, आप यहाँ पे आए एक उम्र के बाद, तो जब तक कि आपने चित्रण के कार्यक्रम बंद कर रखे थे क्या, तो दुकान तो चालू थी अपनी, तो उसमें तमाम तरह के चित्रण बन गए। अभी उन्हीं चित्रणों को इसके कार्यक्रम के साथ जोड़कर आप पूरा करना चाहते हो, यदि ऐसा कोई प्लान बनता है तो कहाँ पहुँचेंगे गाड़ी? तो कहीं पहुँचने वाली है नहीं, तो हम ये जीवन विद्या सुन लेंगे, चित्रण हमारे पुराने रहेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं समाज में पहले से बहुत बढ़िया काम कर रहा था, समाज सेवा कर रहा था, थक गया मैं, समाज सेवा तो हुई नहीं, थकान आ गई, क्योंकि अब कोई लोग सुनते ही नहीं है। अब ये बात और सुन ली हमने, तो क्या कर दिया, चित्रण हमारे पुराने हैं, उसको जोड़ दिया इस कार्यक्रम के साथ, फंस गया मामला। जैसे मेरे को बचपन से था कि भैया हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, मान लो, और हम तो बहुत कोशिश किए नहीं बन पाए बड़ा आदमी, क्योंकि पोस्ट तो मिल गई लेकिन अब कोई ज्ञानी मानता ही नहीं, पैसे आ गए लेकिन कोई ज्ञानी मानता ही नहीं, रूप आ गया लेकिन कोई ज्ञानी मानता ही नहीं। तो ये बात सुन ली, सुनने का लगा इसमें तो कोई किसी कोई काट ही नहीं है किसी बात का, तो हम ज्ञानी बन सकते हैं। अब वो ज्ञानी बनने के लिए आदमी दौड़ लिया, पता भी नहीं चल रहा, वो अप्रूव करता है हम बहुत बढ़िया बात है हम काम करेंगे, लेकिन करता वो अपना पुराना चित्रण है ना। किसी के मन में पेड़ के साथ जीना है, वो बात सुन के लगता है बढ़िया बात है यार, ऑर्गेनिक खेती, गाय पालना, वो चिपक जाता है इससे, तो अपने पुराने चित्रणों को पूरा करता रहता है और बाद में बोलता है कुछ हो नहीं रहा है, हो गया नहीं कुछ, है ना, तो परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, भाग जाते हैं, जुड़ने वालों में ज़्यादातर लोग भाग गए, भट्टे जी सही है कि नहीं, या भागे जैसे ही हैं, क्या करें आदमी, पुराने चित्रण को पूरा करने जाते हैं, होता नहीं है इसमें, हो गया ही नहीं इसमें। अब क्या करें कि अभी पहले से वार्न कर दे रहे हैं आपको कि पुराने कोई चित्रण है उसको थोड़ी देर के रोको, साइड में रखो यार उसको, नया चित्रण बनाते हैं। नया चित्रण बनाते हैं मतलब, अभी इतनी सारी कहानी गई थी जब आप ध्यान में थे, आप सुन सब रहे थे। पुराने चित्रण क्या है, रूप, पद, बल, धन के आधार पर, नाम के आधार पर, ध्यान के आधार पर, सुविधा संग्रह के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर हम सुखपूर्वक जी सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा चित्रण हमारा किया रहता है। ये चित्रणों को, है ना, इन चित्रणों के आधार पर, ये चित्रण को उन चित्रणों को पूरा करने के लिए नहीं है ये, है ना। जैसे आप ही के अंदर एक चित्रण बना हुआ है कि आपको एक बढ़िया होलिस्टिक हेल्थ पे काम करना है, एक उदाहरण लेते हैं, तो होलिस्टिक हेल्थ को पूरा करने के लिए चित्रण नहीं है ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक अच्छा मानव कैसे बनना है और वो किस प्रकार से चीज़ों को लेकर चलता है, वो सब चीज़ों के लिए है ये। तो हम शुरू तो, क्योंकि आदमी की मजबूरी कहाँ शुरू करेगा, जो चित्रण है उसको वहीं से शुरू करेगा ना, तो करता है और एक जगह जाके पहुँचना है कि भैया ये उससे ये सीधे सीधे लिंक नहीं है इसका, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि आदमी समाधानपूर्वक जिएगा तो बीमारी कम पड़ेगा, और यदा कदा बीमार पड़ेगा तो कुछ कुछ करके ठीक कर लेंगे, और ठीक नहीं हुआ तो आराम से मरेगा, है ना। एक बार समाधान हो गया, सुखी हो गया, तो मरने का क्या डर भाटिया जी, बताओ। ये भाटिया जी को डर ही नहीं है मरने का, आदमी को सुख हो जाए तो मरने का क्या डर, ये कह रहे हैं यहाँ पे, होलिस्टिक ये है अपना। तो जब तक इससे जुड़ के देखते हैं तब तक चीजें ठीक से आंसर नहीं होती, लगता है यार हमारा हमारी बात सुन नहीं रहे, आंसर नहीं हो रहा, आंसर नहीं हो रहा है। जैसे आप उसको इसको अगर डिटेच कर दो इससे कि भैया क्या कह रहे हो यार, पहले वो सुन लेते कैसे जीने कह रहे, तब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो रूप गुण में जो गुण था वो सम विषम का पुराना चित्रण है। अभी मध्यस्थ गुण के लिए हम बात कर रहे हैं, एक मानवीय परंपरा की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक ऐसी शिक्षा और व्यवस्था विधि से हम लोग सबके सुखी होने के जीने के एक तरीके को पहचान पाएं, है ना, न्यायपूर्वक जी पाएं, और हमको सबको सुखी होकर करना है ऐसा नहीं करें यहाँ पे, कोई काम ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आपको लोगों को सुखी करना है, बल्कि हमारे में जीने का एक ऐसा स्पष्ट तरीका दिख जाए समझ के रूप में, जिससे हम ऐसे जी पाए और वो ट्रांसपेरेंट हो तो कोई भी समझ ले और जी ले भाई, जो समझेगा वो जी लेगा। तो यहाँ पर किसी दूसरे को सुखी करने के लिए अपन काम ही नहीं कर रहे हैं, अपने सुखी को होने को है ना, और उसके प्रमाण को प्रस्तुत करने जाते हैं तो परंपरा बनती है, क्योंकि अब सुख सबका अलग अलग नहीं है, हमारा सबका सुख एक ही है। इस विधि से एक अलग ही जगह पर एक मानव को किस प्रकार जीना है उसकी उसके स्वरूप की बात हो रही है, ये समझ में आ गया। तो पुराने चित्रण को होल्ड करने का मतलब इतना ही हुआ कि नए चित्रण ठीक से बैठा हो। जैसे अभी हम लोगों का एक चित्रण बना हुआ है कि अच्छा परिवार क्या होता है, अच्छा परिवार ये होता है कि उसके पास धन धान्य होता है, बड़ा सामान होता है ना, घर में मक्खन घी दूध सब रखा रहता है, ऑर्गेनिक ए टू मिल्क है ना, ऑर्गेनिक अनाज रहता है, बीवी बढ़िया पराठा बनाती है उस पर मक्खन लगा के ऐसा बढ़िया गर्मा गर्म खिलाती है, पति क्या मजे से खाते हैं, बच्चे क्या मजे से खाते हैं और सुखपूर्वक जिंदगी आनंदपूर्वक जीते हैं, ये हमारा चित्रण बना हुआ है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। फिर शाम को पत्नी बोर होती है तो पति कार निकाल के उसको बड़े सुखपूर्वक घुमाने ले जाता है जी, और साथ में उधर से नेचुरल के आइसक्रीम खाते हुए घर आता है जी, है ना, हो गया जी। जिंदगी में सुख के अलावा क्या है आप बताइए। सुबह जो सुख था वो क्या था, पराठा। शाम का सुख है वो क्या है, आइसक्रीम। इस प्रकार से हमारे चित्रण बने हुए हैं। यहाँ पे जब समझ में आया तो कुछ अलग ही समझ में आ गया। क्या समझ में आया, कि पराठे में कोई सुख नहीं है, आइसक्रीम में कोई सुख नहीं है, और मजे के बाद परिवार क्या चीज है वही वही वही समझ में गड्ढम गड्ढा हो गया अभी तो, ये है ना। अभी तो पराठा परिवार को परिवार कह रहे हैं, यहाँ पे परिवार की परिभाषा अलग निकल के आ रही है ना। एक हमारे मित्र बोले तो इंदौर में क्या हो गया ना, वो बोलते हैं कि एक इन्होंने एक सेगमेंट ही काट दिया, 10-tier सिस्टम होता है, एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, बोलते एक परिवार नीचे का काट के अलग ही कर दिया। मैं बोला भैया तेरा पराठा परिवार दिखता नहीं है इसलिए, है ना, परिवार का क्या दायित्व है करते हुए उसको हम अभी समझेंगे, यहीं से अभी शुरू करने वाले। वो हमको समझ में नहीं आया तो हम परिवार के बना ही नहीं पाए, एक भी परिवार नहीं बना पाए। तो पहला परिवार क्या चीज बनेगा उसको अभी हम समझने वाले। क्यों समझना है ये बात, क्योंकि जड़ प्रकृति का जो व्यवस्था का आधार क्या है, बेस मटेरियल क्या है, परमाणु। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ, वृत्ति कहाँ पर है? किधर देखे वो परिवार टॉपिक स्टार्ट होने के पहले। दीदी वृत्ति कहाँ पर, ये प्रश्न ठीक नहीं है, वृत्ति क्या काम करती है ये बोलो, क्रिया को समझना होता है। नहीं भैया सुबह आप बताए थे ना कि वृत्ति और वही GPS लोकेशन स्थितिकार, तो उसमें वो छूट गया था। मैंने ये बताया था कि अभी हम एक स्थिति क्रिया बोलते हैं, जो अध्ययन करते तो स्थिति को पहचानते, जैसे एक मानव है ना, हम इसको लोकेट करेंगे तो पूरा स्थूलता में देखेंगे तो ऐसा करते करते हम धरती प्लेनेट पे हम पहुंचेंगे ना, यह मानव है। लेकिन अभी मानव में देखेंगे तो ये शरीर दिखा, तो ये शरीर का लोकेशन कहाँ है, तो वो मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन किसके साथ जुड़ा हुआ है, वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जिसको प्रत्यावर्तन क्रिया बोला, एक शब्द है आप पढ़ोगे आगे इसलिए आपको बता दे रहे हैं, प्रत्यावर्तन का मतलब है कि अपनी स्थिति को पहचानता है मन की स्थिति। मन एक तरफ तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर स्थूल है, तो शरीर की स्थिति क्या है, मन के साथ जुड़ी हुई है। मन कहाँ जुड़ा हुआ, वृत्ति के साथ है, और वृत्ति चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चित्त किसके साथ जुड़ा हुआ, अभी ये जुड़ाव अभी ये बना नहीं है, इसी का नाम भ्रम है ना। तो ये चित्त को प्रत्यावर्तित होना है बुद्धि में, ये बात समझ में आ गई। तो 4.5 क्रिया में अगर बात कर रहे हैं हम, तो ये सारी क्रिया एक साथ काम कर ही रही है। तो वृत्ति क्या काम कर रही है, वृत्ति का नाम ही है तुलन करना और विश्लेषण करना। क्या काम कर रही है, तुलन और विश्लेषण। तो आप तुलन विश्लेषण करती हो या नहीं करती हो, तो आप ही वृत्ति हो। जब आप तुलन विश्लेषण करती हो तो आप वृत्ति हो, जब आप चयन आस्वादन करती हो तो आप मन हो, जब आप चित्रण चिंतन करती हो तो आप चित्त हो, जब आप बोध संकल्प संपन्न होती हो तो आप बुद्धि हो, जब आप अनुभव प्रमाण के साथ खड़े होते हो तो आप आत्मा हो। मेरी आत्मा कोई चीज नहीं होती है, वो क्रिया के साथ ये हम चीजों को पहचानते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो अगर हमको समझ में आएगा तो या तो मानव जो है मन पूर्वक जीता है, और नहीं तो आदमी आत्मा पूर्वक जीता है। जीने के क्या स्वरूप बने? दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है मन पूर्वक जीना, इसमें मन प्रधान है। मन क्या प्रधान है? मतलब शरीर। तो शरीर पूर्वक जीना है ना, शरीर बराबर मन। तो मन के लिए वृत्ति काम करती है, वृत्ति के लिए चित्त काम करता है, ये उल्टा उल्टी गंगा है। तो या तो आपके जीने का स्वरूप है शरीर प्रधान जीना, उस समय वृत्ति क्या काम करती है? शरीर के लिए जितना भी कुछ चाहिए उसको पूरा करने के लिए जीवन में जो है विश्लेषण क्रिया होती रहती है, लेकिन जीने का कुल कार्यक्रम मन के प्रधानता के साथ हो रहा है। ये बात समझ में आ रही? तो मन क्या है? तो अभी शरीर ही है। इस प्रकार से हुआ। या तो फिर आप क्या हो? तो आप आत्मा हो, है ना? तो आत्मा के अनुसार आप जीते हो, मतलब आप में अनुभव प्रमाण की बात है, उसके अनुसार हम जीते हैं। तो मानव के जीने के दो फॉर्मेट होते हैं। भ्रमित मानव शरीर पूर्वक जीता है, जागृत मानव आत्मा पूर्वक जीता है। अध्ययनशील आदमी जो है वो आत्मा के प्रभाव में जीता है, जागृति की अपेक्षा में, है ना, 10 क्रिया संपन्न हो जाए। ऐसा नहीं कि जो अध्ययन करता है वो गलती करेगा, ऐसा नहीं। वो मन के प्रभाव में जिएगा तो अध्ययन कब करेगा वो? यदि आप मन के अनुसार जीते हैं, मतलब शरीर के अनुसार, यदि शरीर विधि से जीते हैं तो अध्ययन करने की पात्रता अपने में बनी नहीं है ना, अध्ययन करने की पात्रता अपने में बनी नहीं है। यदि चार विषय पांच संवेदना में ही यदि आपका सुख है अभी भी, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे में अध्ययन की प्रवृत्ति नहीं बनी है ना। तो अब अध्ययन का मतलब हो गया कि आत्मानुगामी क्षमता हमारे में विकसित हो, उसका मतलब ही है कि आत्मा के अनुसार जीने का जो स्वरूप है उसका हम अनुकरण कर पाए। तो हम अपने सुख को पुराने चित्रणों में, चार विषय में, पांच संवेदनाओं में यदि ढूंढने के जाते हैं तो वो अध्ययन नहीं है, वहाँ मिलेगा नहीं वो। अध्ययन का मतलब क्या? आप ढूंढना चाहते हो ना, तो चार विषय पांच संवेदना और पुराने चित्रण में वो मिलने वाला नहीं है, है ना। तो वो जो संबंध में और जो स्वभाव में और जो जागृति में मिलने की जगह है उस पर हम ढूंढेंगे, उसका नाम है अध्ययन। ठीक है बात? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रकृति में दो तरह के परमाणु हैं। जड़ प्रकृति में व्यवस्था का आधार क्या बना? कहां से व्यवस्था है, कैसे बना? वो परमाणु का एक स्वरूप है, वो व्यवस्था का स्वरूप है। और चैतन्य में जो कुछ व्यवस्था बन रहा है वो कहां है? परिवार नाम की चीज है। इसको अभी हम ठीक ठीक समझ लेते हैं, क्या है परिवार और कैसे इसको देखा जाए। हाँ जी, भाई एक बार सबसे पूछ लो क्या चाहिए, इनको एक बार दे दो, फिर ये शुभमन जैसे एकदम चुपचाप बैठेंगे। बोलिए, स्वभाव धर्म बताएंगे ना? अभी मानव में अध्ययन करेंगे, स्वभाव धर्म कर लेंगे। स्वभाव धर्म का मतलब ही होता है मूल्य, उसकी शिक्षा। तो स्वभाव पे पूरी बात कर लेते हैं, आज थोड़े परिवार की बात कर लेते हैं। क्या है परिवार, इसको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है भाई, सब तैयार है जी? हाँ जी, थोड़ी बाजार कम करो। सावनी बेटा जी, सावनी क्या हो रहा है? हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं है आपकी, माइक। चैतन्य प्रकृति परिवार विधि से व्यवस्थित होती है। मानव, चैतन्य प्रकृति का मतलब मानव। मानव में व्यवस्था का स्वरूप क्या बनेगा? परिवार। अब परिवार को अभी हम कैसे देखते हैं? परिवार को अभी भ्रमित परंपरा में कैसे देखते हैं? दो तरीके से परिवार को देखते हैं। एक तो परिवार को हम खून के संबंध के आधार पर देखते हैं, तो खूनी संबंध, और एक जो है वो नाखूनी। ये दोनों आधार ठीक नहीं है। खून के आधार पर ब्लड रिलेशनशिप, और एक नॉन ब्लड रिलेशनशिप का मतलब, ये नॉन ब्लड क्या? नाखून। नाखून का मतलब है तो इसमें खून नहीं है। तो खूनी संबंध और नाखूनी संबंध, इसके आधार पर हम चीजों को देखते हैं। अभी थोड़ा इससे बढ़कर देखने की जरूरत है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले एक मुद्दा है, उसको ठीक ठीक समझ देते हैं। एक लाइन है, मानव में सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता उदय होती है, सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता उदय होती है, पारिवारिकता वारिकता उदय होती है। एक ये मानना है, या इसको उल्टा मान लें कि पारिवारिकता पहले है ना, पारिवारिकता से सामाजिकता, क्या लगता है आप लोगों को? पारिवारिकता से सामाजिकता, कौन कह रहा है? पारिवारिकता से सामाजिकता, छोड़ने जा रहे भाई? ठीक, बाय बाय। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, मानव एक सामाजिक इकाई है ना, तो क्या हुआ, पारिवारिकता क्या है और सामाजिकता क्या है? अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, ये रॉन्ग अजम्पशन है हमारा। पारिवारिकता से सामाजिकता नहीं बनता, तो क्या कह रहे हैं, सामाजिकता से पारिवारिकता बनती। तो बच्चे में शिक्षा विधि से हम सामाजिक उसको बनाते हैं, सामाजिक होने से उसमें परिवार में जीने की योग्यता आती है, सामाजिक बनने से ही वो पारिवारिक हो सकता है। जो जो आदमी सामाजिक नहीं है उसमें पारिवारिकता बनती नहीं। परिवार क्या चीज़ है? परिवार एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। और सामाजिकता क्या चीज़ है? दूसरे मानव के साथ जीने की योग्यता। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, सामाजिकता क्या चीज़ है? मानव मानव के प्रति, मानव मानव के साथ निर्विरोध हो जाए, है ना, तो मानव मानव के साथ, मानव मानव के प्रति निर्विरोध होना, इसका नाम है सामाजिकता। तो मनुष्य जब मनुष्य के साथ निर्विरोध हुआ, मानव मानव के साथ का मतलब क्या हुआ, वो अपने परिवार में जो भी परिवार है वहाँ से लाकर और भी लोग हैं, उन सब लोगों के साथ अपने अपनी एक समझ को वेरीफाई करना चाहता है जिसमें कि उसके अंदर कोई विरोध खड़ा ना हो। जिस सिद्धांत से माँ के साथ जिया, एक उम्र के बाद उसी सिद्धांत से भाई के साथ और अपने मित्रों के साथ, तो आगे है ना, और लोगों के साथ जो परिवार के नहीं हैं, उनके परिवार से भिन्न लोग हैं, वो सबके साथ अपने में एक समझ को वेरीफाई करके देखना चाहता है कि मेरी समझ पूरी है या नहीं है। पूरी समझ है का मतलब है कि उनके साथ भी निर्विरोध रहता है, मानव मात्र के साथ निर्विरोध होना। तो आदमी को पहले सामाजिक होना है, सामाजिकता के साथ अभी परिवार उदय होना शुरू होते हैं। तो मनुष्य यदि सामाजिक नहीं है, विरोध के साथ खड़ा है ना, मानव में यदि अंतर विरोध है, ऑप्शन नंबर टू क्या आ सकता है कि मानव में यदि अंतर विरोध, तो सामाजिकता छूट जाएगी। ये बात समझ में आई? तब क्या निकला, मानव मानव के साथ निर्विरोध होने पर मन पूरा लगा पाएगा या अधूरा लगेगा? तो मन लगेगा। मन लगने से तन और धन का सदुपयोग होता है। तन और धन का सदुपयोग करेंगे। अभी यदि मानव को मानव के प्रति विरोध है, प्रकृति के प्रति विरोध है, स्वयं में अंतर विरोध है, तो मन ही पूरा नियोजित नहीं होगा। जब मन, जब हम एक आदमी के साथ रह रहा है और मन पूरा नहीं लग रहा है, तो सामाजिकता नहीं है, है ना? गिर गया। आ गया। चालू है अभी तो, माइक चालू करके रख रहे हैं आप नीचे। तो मानव मानव के साथ है ना निर्विरोध होने से मन का पूर्णता हो गया, मन लगा। उसके पहले मन लगता ही नहीं है। और शिकायत क्या है संबंध में? सारी शिकायत का मतलब है कि तुम हमारे साथ मन लगा के नहीं रह रहे हो। और मन लग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मानव समझ में नहीं आए, तो मानव के प्रति अंतर विरोध हमारे अंदर बना हुआ है और वो परस्परता में प्रकट होता रहता है, उससे लगता है कि मन लगा के नहीं रह रहे, है ना, ये मन नहीं लग पा रहा है, ये वाली बात बनती। छोटा सा शिकायत है, शिकायत तो छोटा सा ही है कि मन लगा के रहो भाई, और वो लगता नहीं है क्योंकि विरोध बना हुआ है, अंतर विरोध है, तो काहे को मन लगेगा? उसका उत्तर चाहिए पहले। तो ये बात बनी। तो मनुष्य में शिक्षा विधि से हम सामाजिकता को पहले सुनिश्चित करते हैं। सामाजिकता सुनिश्चित होने का क्या स्वरूप बनेगा? वो जहाँ परिवार में पैदा हुआ और कई परिवारों के साथ वो एक प्रकार से अपनी योग्यता को पहचानना चाहता है, मतलब उनमें सब में जाकर उसमें विरोध होता है या नहीं होता है ना। तो शिक्षा में अब ये स्वरूप चाहिए कि अपने परिवार के साथ अन्य कई परिवारों के साथ कुछ काम करते हुए, कुछ बात करते हुए, कुछ रहते हुए विरोध से मुक्ति की पहचान हो जाए। तो यदि विरोध मुक्त हो जाता है तो सामाजिक हो गया। सामाजिकता में मन लगने से तन और धन का सदुपयोग करता है, इसके बाद ही वो परिवार में जीने लायक होता है, उसके बाद परिवार बनता है। जो आदमी अपने तन का सदुपयोग नहीं करेगा कोई परिवार में थोड़ी रह सकता है, वो परिवार बनेगा ही नहीं, है ना। फिर भीड़ बनेगी, भीड़ होने से कुछ होता नहीं है। तो परिवार का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर लोग सामाजिक हो गए हैं उसके बाद परिवार का गठन हुआ। ये बात समझ में आ गया? तो अभी तक परिवार बने हैं क्या? हाँ या ना? परिवार बने हैं मीनाक्षी दीदी, जूनियर मीनाक्षी बने हुए नहीं? तो वो बने हैं उस खूनी और नाखूनी आधार पर, उसमें सामाजिकता तो उदय ही नहीं हुआ। ये बात समझ में आया? तो परिवार से समाज नहीं बनता है, सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता है। तो एक बालक का एजुकेशन हो गया, वो निर्वृत्त हो गया, तब वो व्यवस्था में जीने के लिए स्वरूप में खड़ा होता है ना। तो व्यवस्था में जीते हुए अपनी योग्यता को प्रमाणित करता है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में का पार्ट हो सकता है। तो परिवार क्या चीज़ है यहाँ पर, इसको बहुत ठीक से समझ सकते हैं। पारिवारिकता का मतलब हुआ कि जब ऐसा एक आदमी है, मन लगने लगा उसका और तन और धन का सदुपयोग करने लगा, ऐसा व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है। अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूँ कि ठीक समझ में आए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है परिवार। अभी जब तक आदमी सामाजिक नहीं है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं बन सकता है। वहाँ मनमानी करता रहता है, दुरुपयोग करता रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल को समझता नहीं है और उसको वो जी नहीं सकता है। इसको हम कह रहे हैं परिवार। यहाँ पे परिवार का मतलब कोई हिंदुस्तानी कंसेप्ट की बात नहीं हो रही है, मानव किसी न किसी परिवार में ही रहता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठ गए, ये एक प्रकार का परिवार है। एक से अधिक मानव जहाँ पर भी हो गए परिवार हो गया वो। तो फिर यही टीम में से चार टीम बन जाती है। सुबह कुछ लोग खेती करने चले गए, वो खेती करने का एक परिवार है। फिर वो घर में जाके सो गए तो वहाँ पे माता पिता हैं, बच्चे हैं, वहाँ एक परिवार है। फिर सुबह उठ के म्यूजिक क्लास हो रही तो वो म्यूजिक परिवार है ना। इस विधि से आप देखोगे तो हम दिन भर किसी न किसी मानव के साथ ही रहते हैं। जब भी एक से अधिक मानव कहीं इकट्ठा हो गए, उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई लक्ष्य है, वो लक्ष्य का नाम है परिवार। जैसे आप विनिमय केंद्र में काम करते तो वो आपका परिवार ही है। तो आप अपने इस परिवार को, विनिमय केंद्र के परिवार को और वो परिवार को, दोनों को बराबर मानते हो। उसमें अगर दूरी है इसका मतलब अपना पराया हो गया। इसका मतलब यह है कि अभी उसमें हमारे में न्याय करने की क्षमता उदय नहीं हुई है। तो हर जगह पर हम किसी ने, जब भी किसी कार्यक्रम के साथ खड़े होते हैं, कोई भी एक मानव के साथ खड़े होते हैं, वो एक परिवार बनता है। लेकिन वो परिवार बनेगा कैसे? यदि हमारे में सामाजिकता है, जहाँ पर भी ये पूरा मन लगा पाते हैं, है ना। जैसे कई लोग यहाँ शिकायत करते हैं कि भाई हमारा पति तो जो विनिमय केंद्र में गया तो आता ही नहीं है, या बच्चे जो गौशाला में गए तो लौट के आते ही नहीं, मन लग गया उसका। तो जैसे मन लगता है हम घबराने लगते हैं, ज़्यादा मन लग जा रहा है, मन नहीं लगना चाहिए उसका। हाँ थोड़ी देर मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी करना चाहिए, मम्मी मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, तो अच्छा लगता है ना। मन लग जाए तो ज़्यादा शिकायत, क्योंकि हम देखते हैं इस प्रकार से, है ना। खाने के लिए पराठा नहीं मांग रहा है, कुछ भी खा लिया तो क्या परिवार, है ना। लगता ही नहीं कि कुछ परिवार है। ये बात समझ में आई भैया? हाँ जी। एक सवाल था, अभी तक परिवार का आप जो बता रहे हैं, मतलब जो भी है वो तो समझ में आया, बट एक चीज ये लग, मतलब इसमें एक डाउट आ रहा है कि परिवार आप जो बता रहे हैं कि सामाजिकता की इसमें होना चाहिए, तो परिवार होने का मतलब पूर्ण परिवार अगर पूर्ण गठित होता है, मतलब उसमें लक्ष्य की समानता होनी चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो वह परिवार नहीं है। तो अभी तक जैसे हम हो या यहाँ पे जितने भी हैं, सब परिवार में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है ना भैया कि हम लक्ष्य में हैं, हमारा सबका तो कुछ ना कुछ लक्ष्य है, अब काम तो उसी पे करते हैं। ये मतलब पूछ रही हूँ मैं आपसे कि क्या है वो चीज़, लक्ष्य जो हम जो सोच रहे हैं वो क्या है फिर? दीदी अभी तो मैंने बताया पराठा लक्ष्य है, आइसक्रीम लक्ष्य है, बताया तो सही, गाड़ी लक्ष्य है, सुविधा संग्रह लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सुविधा संग्रह को जुटाना। तो सुविधा संग्रह को लक्ष्य होता है क्या? क्योंकि सुविधा संग्रह में कोई ऐसी जगह नहीं जिसको अपन पहचान पाओ, कितनी सुविधा उसकी पहचान ही नहीं होती। तो कहते हैं कि लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य भी पहचाने नहीं, इसीलिए कह रहे हैं परिवार बना नहीं है, क्योंकि दो कारण से लक्ष्य नहीं बना, मानव में सामाजिकता खड़ी नहीं हुई, परिवार कैसे बनेगा। ये बात समझ में आ रही? तो मानव में यदि लक्ष्य का पहचान नहीं हुआ है और सामाजिकता हमारे में उदय नहीं हुई तो परिवार बनेगा कैसे? खाली लक्ष्य की पहचान होगी तो क्या सामाजिकता नहीं होगी तो कैसे बन जाएगा भाई, आदमी आदमी के साथ जिए कैसे? तो ये दो बिंदु से कोई परिवार नाम का चीज गठन होता है। क्या क्या दो बिंदु बनते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्या दो बिंदु बने परिवार के लिए? खूनी नाखूनी कोई परिवार नहीं होता, इसको मिटा देते हैं। छोड़ने को कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है, वो भी एक परिवार है और भी तमाम परिवार है। आदमी जब भी जीता है परिवार में जीता है। क्या कह रहे हैं दो बिंदु? पहला बिंदु बनता है लक्ष्य में समानता, ये मैं सहमत इसमें। तो भ्रमित मानव का कोई लक्ष्य होता है क्या? होता है? होता नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है उसके पास। शरीर को भूख लगती है, शरीर को सामान चाहिए, उसके लिए जिंदा रहता है, उसको कह रहे हैं जिंदा रहना, जीना थोड़ी करें, है ना। तो हमको लगता है कि हमारे पास कोई लक्ष्य है, सुविधा संग्रह एक लक्ष्य मान ले बना भी देते हैं, तो चूंकि सुविधा संग्रह का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, वो कोई फिक्स जगह नहीं है, तो लक्ष्य की निरंतरता नहीं है। अभी खाना खा लिए सो गए, है ना, अभी काय का लक्ष्य, खाना खाने के बाद काय का खाना खाना लक्ष्य रहता है, रहता है। तो एवरी टाइम इट इज चेंजिंग। खाना खाने के पहले खाना खाना लक्ष्य था, खाते खाते खाना लक्ष्य खत्म हो गया, खाने के बाद वो है नहीं, और इसका मतलब कोई लक्ष्य है नहीं, उससे मतलब आप खाली हो गए। तो पहले भी आप माने थे, बाद में भी हुआ नहीं। तो लक्ष्य में समानता पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा सामाजिकता होना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ठीक से समझना चाहिए। तो सामाजिकता उदय होना, ये दोनों के योगफल में जब आदमी आदमी के साथ पहचान होती है ना, यहां से परिवार नाम की चीज गठित होती है। बच्चे तो पहले पैदा हो गए, इसका मतलब ही नहीं कि वो परिवार बन गए, वो जो भी है उनको छोड़ना नहीं है। यही कह रहे हैं कि वो तो प्राकृतिक रूप से परिवार है, मानव के प्रयास से परिवार नहीं है वो, तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड। यहाँ पर किसी पुराने परिवार को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, छूटा हुआ पहले से ही, लेकिन ये भी कह रहे हैं छूटा हुआ पहले से ही है। तो आप ये भ्रम में हो कि हमारा परिवार बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो ये भ्रम ही है, वो छूटा हुआ ही है ना दीदी। ठीक है अंकल जी, कितना भी कोशिश करो, जब तक लक्ष्य नहीं है, सामाजिकता नहीं, तो काय का परिवार। किसी कारण से अपन चला रहे हैं, कुछ भी एक हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बना के रख रहे हैं, ये बात समझ में आई? तो परिवार को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि टूटा हुआ ही है, पहले से टूटा हुआ, यहाँ आने के पहले से, यहाँ आके खाली उससे पता चलता है कि उसमें नहीं है ये, ये दोनों ही चीज़ नहीं है। खाली लक्ष्य में समानता हो जाए, सामाजिकता नहीं होगा, तो परिवार कैसे बनेगा? कि साहब आज हमने सोचते लक्ष्य समान हो गया हमारे, समाधान समृद्धि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, लेकिन हमारे में विरोध ही अगर रहेगा तो हमारे में सामाजिकता नहीं रहेगा, तो मन तो लगेगा नहीं, और मन नहीं लगेगा तो शिकायत तो रहेंगे रहेंगे भैया, क्या करेगा आदमी। ये बात समझ में आती है? माइक किसको चाहिए था भिजवाओ भाई, किसको चाहिए माइक, हाथ उठा लो तो पता चले देना है कहाँ है। भैया सामाजिकता थोड़ा और विस्तार से बताइए। आदमी आदमी के साथ जीने में व्यवहार प्रमाणित, व्यवहार याद है आपको? व्यवहार क्या चीज है? वहन करना, वहन करने की, हाँ वहन करना और निर्वहन करने की क्षमता आ गई, तो दूसरे मानव के साथ विरोध मुक्त होकर जीने की योग्यता आ गई। ठीक है ये बात, उससे क्या निकल गया है? मैं सामाजिक हो गया। क्या सामाजिक होने का मतलब? कि मन में विरोध नहीं है तो मन लगेगा आपसे बात करते समय, काम करते समय, और ऐसे मन लगने के उपरांत ही तन और धन का सदुपयोग है। जब तक मन ही लगेगा तन और धन का सदुपयोग कैसे करेंगे? मैं आपके साथ जियो, आप मेरे साथ जियो, है ना, हम साथ में इकट्ठा हो गए, लेकिन आपका मन ही लग रहा है, तो मन ही लगेगा तो तन का सदुपयोग आप करोगे नहीं, तन का कोई दुरुपयोग करोगे, धन का कोई दुरुपयोग होगा। तन और धन के दुरुपयोग होने पर हम शिकायत करेंगे, लेकिन शिकायत का मूल कारण क्या है, कहाँ से शुरू होते है? मन नहीं लगना। और मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मानव हमको समझ में नहीं आया, तो हम वहन नहीं कर पा रहे, वहन नहीं कर पा रहे तो निर्वहन क्षमता हमारे अंदर है नहीं, तो व्यवहार में फेल हो गए। व्यवहार में पास होने के बाद सामाजिक, व्यवहार सफल हो गया तो सामाजिक हो गए। सामाजिकता में तीन मुद्दे आ गए, मन लग जाना उसके लिए व्यवहार में सफल होना, फिर तन और धन का सदुपयोग होना। जब तक तन और धन का सदुपयोग नहीं करेंगे परिवार कैसे बनेगा, बनेगा कभी? जैसे एमसीबी के एक परिवार है ना, अगर इसको हम परिवार कहते हैं तो तन और धन का सदुपयोग इसमें होना है और मन हमारा लगना है, कोई लक्ष्य में समानता है और हमारे लोगों में सामाजिकता है। अगर ये हो गया तो ये एमसीबी के परिवार, फिर एक गोयल परिवार, फिर एक चतुर्वेदी परिवार, वो सबकी बात भी करेंगे, फिर एक जिगलू परिवार, वो सब जगह पर एक सामाजिकता और एक लक्ष्य, सामाजिकता और लक्ष्य, इस प्रकार से बात होने वाली। हाँ जी, बात समझ में आई? व्यवहार में पास कहाँ होना है? व्यवहार, व्यवहार में पास होने का आधार क्या है? विचार। तो मानव होकर मानव के बारे में एक कंप्लीट विचार अपने पास आ जाए। विचार का क्या स्वरूप बना? मानव कितने तरीके, दो तरीके का मानव, एक भ्रमित मानव, उसके साथ भी निभना है आपको, एक जागृत मानव। ठीक, तो भ्रम से जागृति कैसे होती है वो भी तीसरा तरीका समझ में आना है। तो जितने मुद्दे हो सकते हैं मानव जुड़े हुए, यदि ये सब हमको समझ में आ गए और किस प्रकार से भ्रम से जागृति हो सकती है ये भी समझ में आ गए, तो हमारे अंदर दृष्टि उदय हो गई। अब हमारे अंदर वहन क्षमता आ गई है ना, और वहन के साथ निर्वहन क्षमता आ गई, तो हम व्यवहार में प्रमाणित होते हैं। व्यवहार में सफल होने से अब सामाजिकता उदय होती है, मन लगता है, उससे तन और धन का सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार से तन मन धन तीनों का सदुपयोग हो गया। मन लगना ही मन का सदुपयोग है, आगे हम पढ़ेंगे। तो मन और तन और धन तीनों का सदुपयोग हो गया, उसका नाम है परिवार, है ना। ये सामाजिकता होगी, ये सामाजिकता को प्रकट कहाँ करोगे? किसी ऑर्गेनाइजेशन में। परिवार का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर परिवार जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे खेती एक परिवार, अभी हम बात करेंगे, विद्यालय एक परिवार है ना, आपका रेस्टोरेंट एक परिवार, वो एक परिवार है, उसका एक लक्ष्य है। अगर वो लक्ष्य मानवीय है तब तो वो परिवार है, अमानवीय होगा तो नहीं होगा परिवार। और उसमें जीने वाले जो भी लोग हैं, जब तक सामाजिकता नहीं है तब तक वो परिवार नहीं है। ये बात समझ में आई? तो परिवार सफल कब हुआ? जब हमारे में सामाजिकता उदय होगी। ये बात समझ में आई? तो ये फार्मूला आपने को पकड़ना है। अब एक परिवार जो है उसका क्या लक्ष्य है, 10 मिलके एक परिवार है उसका क्या लक्ष्य है, 100 मिलके एक परिवार उसका क्या लक्ष्य, 1000 मिलके एक परिवार है उसका क्या लक्ष्य, इस प्रकार से विश्व परिवार तक की हम बात कर रहे हैं। तो विश्व परिवार का कोई एक लक्ष्य है, लेकिन सामाजिकता सब में कॉमन है। क्या ब्यूटीफुल बात है! तो सामाजिकता सब में कॉमन, लक्ष्य में भिन्नता रहेगी रहेगी, है ना। जैसे बेकरी में आप जब जाती हो तो बेकरी एक परिवार है, वहाँ पर आपका तभी परिवार बनेगा जब आप में सामाजिकता होगी। तो वो परिवार का वहाँ पर सामाजिकता एक उसका जीने का आधार बना, और एक कार्यक्रम के लिए बना लक्ष्य, उसका लक्ष्य है समृद्धि। तो समृद्धि के लिए आप काम करते हो, है ना, तो उत्पादन प्रधान वहाँ पर सब काम हो रहा है। उत्पादन में न्याय को कैसे सुनिश्चित करना, उत्पादन में सारे नियम को कैसे पालन करना, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हो, और वो उस ऑब्जेक्टिव को लेकर वो एक परिवार है। तो उस परिवार में निभना, तो वहाँ पर क्या काम है भैया, फटाफट पकड़ो और धड़ाधड़ निपटो, फिर लौट के आए, रास्ते में विनिमय केंद्र मिल गया, रास्ता वहीं से निकलता है, फिर से वो परिवार। तो वहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव है ना, उस ऑब्जेक्टिव को हम ठीक से पकड़ते हैं, फिर पुनः सामाजिकता हमारे अंदर रहना जरूरी है। इस विधि से हम सभी परिवार में, इतने सारे परिवार में हम जीते हैं, है ना, और सभी परिवार में हम सामाजिकता के साथ लक्ष्य पूर्वक जी सकते हैं, और उसका नाम हो गया परिवार, सफल हो गया मामला। ये समझ में आ गया? ब्लड रिलेशन परिवार भी आएगा ना? अभी ब्लड रिलेशन कोई परिवार का आधार नहीं है। हाँ, ना सामाजिक परिवार थोड़ी होता है कोई चीज। मानव में कैपेसिटी बिल्डिंग है, जैसे एक बच्चा होता है, वो बच्चे में क्या सामाजिकता रहती है? नहीं रहती। तो हम परिवार में क्या करते हैं, उसको सामाजिक बनाने के लिए कोशिश करते हैं, यही तो करते हैं। सामाजिकता बनने के बाद वो परिवार में जीने की योग्यता से आता है, सामाजिकता नहीं बनी तो परिवार में नहीं जी पाता है। हम अभी क्या मानते आए, देखो कितना बड़ा भ्रम हो गया। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया जीवन विद्या सुनने के बाद भी। थोड़ा सा भ्रम क्या हो गया, कि परिवार धन परिवार इज इक्वल टू समाज हमने मान लिया, ऐसा है नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं होती है। परिवार और परिवार मिलके समाज, ये जो मान्यता हमारा बैठा हुआ है इसको अपने को पलटना पड़ेगा। समाज मतलब ये परिवार और परिवार मिलके समाज नहीं है। समाज का परिभाषा क्या है? यहां पर समाज किसको कह रहे हैं? क्या है समाज? अगर समाज यहां इसकी परिभाषा लिखेंगे तो समाज क्या है? मानव धन मानव प्रकृति के साथ, बेस में प्रकृति है ना, जीने की व्यवस्था बराबर समाज। इसमें आदर्शवाद क्या काम कर रहा है? कहाँ भैया कहाँ? हेलो, हाँ बताओ भैया। इसमें इसमें और आदर्शवाद में क्या फर्क हुआ? इसमें तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि मानव जो भी काम कर रहा है, अब हम किसी बाबा की बात करें या जो भी परिवार को छोड़ करके जाते हैं लोग, वो किसी न किसी मानव के साथ में कार्य कर ही रहे होते हैं, समाज में किसी न किसी अवस्था में कार्य कर रहे होते हैं। तो वो मानव धन मानव के साथ तो हो ही रहे ना वो। तो इसमें मानव जिस परिवार से कहीं पैदा हुआ तो वो परिवार अपने आप में एक इकाई तो है ना। मानव ने, किसी भी बच्चे ने अगर कहीं जन्म लिया है तो वो जन्म के कारण ही वो एक परिवार में आया है, तो क्या हम उसको परिवार नहीं माने? तो परिवार धन परिवार को नहीं माने? वही ना, थोड़ा ठीक से समझते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ तो कोई परिवार में ही पैदा होता है। हाँ। उसको तो मना ही नहीं कर रहे हैं जी। उसका एक दायित्व कर्तव्य, उसको भी आगे हम समझेंगे, वो एक परिवार। पुनः 10 परिवार एक परिवार, पुनः 100 परिवार एक परिवार, पुनः 1000 परिवार फिर से परिवार। फिर इसमें भी कई तरह के परिवार, उत्पादन परिवार, विनिमय परिवार, स्वास्थ्य परिवार, शिक्षा परिवार, ये सब परिवार की बातें होनी। ऐसे तमाम परिवार हैं, उन सब का दायित्व करते हुए हमको समझना है जी। ये बात हो रही है जी। किसी को कम करना, किसी को ज्यादा करने की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम समाज कह रहे हैं तो एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो शिक्षा पूर्वक मानव में व्यवस्था होना, शिक्षा पूर्वक मानव एक व्यवस्थित होना, उसमें जीने की योग्यता आना जिसमें कि वो मानव के साथ भी निभ सके, प्रकृति के साथ भी निभ सके, ऐसी योग्यता आ जाने का नाम है सामाजिकता। ठीक है। अभी हमारे अंदर समाज का मतलब ये बना है कि हम अपना घर बार छोड़कर अपने झोला झंडा लेकर हम समाज में चल दिए, उसको नहीं करें। ठीक है ना। तो समाज हम समझे नहीं, अभी तो समुदाय को समाज मान रहे हैं। ये बात है ना, ये बात। तो यहाँ जब भी समाज शब्द का प्रयोग हो रहा है पूरे दर्शन में, वो मानव प्रकृति के साथ किस प्रकार से व्यवस्था पूर्वक जीता है जी, उसका नाम है समाज जी। एग्री है ना। तो परिवार धन परिवार बराबर समाज नहीं करें, परिवार धन परिवार बराबर समाज नहीं करें। ठीक है, है ना। ठीक है। वो लीनियर वाला मामला ठीक नहीं है, बल्कि ये है कि मानव मानव के साथ, धरती के साथ भी दोनों जगह संबंध पूर्वक जीने का जो एक ढांचा खांचा बनता है ना, उसका नाम एक व्यवस्था है, उसको हम करें एक प्रकार का समाज, वो समाज है। ये एग्री, ये समझ में आ गया। ये एग्री। अब इसमें सभी तरह के परिवार हैं, जैसे वो जहाँ बच्चा पैदा हुआ वो भी परिवार है, फिर वो आगे जाके पड़ोसी के साथ रहता है वो भी एक परिवार बनता है। उन सभी परिवारों का एक निश्चित दायित्व कर्तव्य क्या, ये हम पहचान सकते हैं। उसको समझ जाएंगे तो मूल में क्या समझना पड़ेगा, क्या लक्ष्य है। जैसे जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ क्या लक्ष्य है, एजुकेशन में गया तो क्या लक्ष्य है। ठीक है। तो उस प्रकार से लक्ष्य को हम अलग अलग जगह परिभाषित करेंगे। जैसे खेती करते समय कोई लक्ष्य है कि भैया जमाने के बाद कहाँ चल दिए, मोटर बंद करके आ रहे, करिया करिया, मेरे को लगा नाराज हो गए भैया चले गए। ठीक। तो हर एक परिवार में एक लक्ष्य को हम ठीक ठीक पहचान सकते हैं। अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे माता पिता। ऑर्गेनाइजेशन हम दो परिवारों को, चार परिवारों ना, को, ना ना ना या एक परिवार जिसमें, अरे जब भी ओहो एक आदमी के साथ जब भी खड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है। एक महिला एक पुरुष मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना जहाँ पे बच्चा पैदा किया जी, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसका क्या दायित्व करते हुए, ये उसको पहचान में माता पिता को रहना, जो बच्चे को थोड़ी पता रहता है। हाँ। तो माता पिता यदि उस दायित्व करते हुए को पहचानते हैं तो वो परिवार अपने में सफल होता है। सफलता का प्रमाण क्या होगा, बच्चा जो है वो सामाजिक हो जाता है। ठीक बात है। तो जिंदगी भर वो जहाँ जहाँ भी जीता है वहाँ हर जगह पर अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने दायित्व कर्तव्य को पहचानता है। इतना सिंपल नहीं, ये तो ठीक है, एकदम सिंपल, ये तो ठीक है। हाँ, क्या गलत हो गया? नहीं तो मैं इस बात पे था कि परिवार धन मतलब मानव धन मानव और प्रकृति, तो मानव धन मानव अगर लेकिन इसमें यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे के साथ में जो माता पिता जिस माता पिता के सहयोग से उस बच्चे का आना हुआ है तो वो एक यूनिट जो एक वो यूनिट है, क्या उसको हम परिवार नहीं कहें? परिवार और दूसरा परिवार, ठीक है, वो आपकी बात वहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस परिवार को हम लोग जिस यूनिट पे समझ रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसको ओपन करो अपने में, जो आप समझ रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो जी, है ना। आपके अंदर ये बैठा ही, हम सबके अंदर ये बैठा रहता है कि परिवार परिवार मिलकर समाज हो रहा है ना। इस मान्यता से हमको इसको थोड़ा सा विलय करना है कि व्यवस्था में होना बराबर समाज। अभी जब तक हम व्यवस्था में नहीं हुए समुदाय हो, समाज नहीं हुआ है, तो समाज मतलब परिवार धन परिवार नहीं है। हर जगह पे कहीं पर है तो फिर पुनः वो परिवार ही है। इसको अपन ठीक से पहचानेंगे तो अपना पराये की दीवार खत्म होता है। अब जैसे हम व्यवस्था की बात करें, यहाँ पे हमारे 30 परिवार का एक परिवार बना हुआ है MCV के, ठीक जी। तो इसमें जो सभी लोग मिले हैं वो परिवार, अब जैसे आपने एक एग्जांपल कोट किया था कि विनी में जाते हैं तो वहीं पर रह जाते हैं, गौशाला जाते हैं तो वहीं पर रह जाते हैं, घर नहीं आते, तो क्या वो एक जो यूनिट है जिसने यहाँ पे आकर के अपना सहयोग और अपनी यात्रा को माना है तो उसको हम परिवार की इकाई नहीं कहेंगे? इस पूरे MCV के परिवार को हम ओहो कब के नहीं कहेंगे? ऐसा तो बोला नहीं। अभी पहले ये कह रहे हैं कि हमको ठीक से समझ में आया, जैसे एक परिवार, पहला मॉडल क्या है, एक परिवार जिसको आप अभी खानदानी परिवार कह रहे हो, खूनी परिवार कह रहे हैं, जबकि ये भी अभी अपने को ठीक से समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ जेनेटिक्स के आधार पर नहीं है। आप मेरे भाई बन जाते हो, आप मेरे परिवार के सदस्य होते हो तो एक परिवार कह दिया उसको। हाँ। उसमें कोई खून नहीं, कोई नाखून नहीं, ये बात ठीक है ना, वो तो ढीला रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये एक बहुत गहरी हिंदू मान्यता है। हम हिंदू मान्यता से इसको देखने लग जाते हैं तो हमको लगता है तो बहुत अच्छी बात हो रही है और हम लोग काफी आगे हैं, है ना, तो हमारे लिए ज्यादा अनुकूल है ये परिस्थिति। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक मान्यता जेनेटिक्स के आधार पर परिवारों को देखने की है, जबकि यहाँ पर मानव मानव संबंध के आधार पर परिवार को देखने की हम बात कर रहे हैं, विच नीड्स अ लिटिल अपग्रेडेशन इन अवर सेल्फ, है ना, तब जाके ये यूनिवर्सल बात है। ये जो कोई स्वरूप है ये कोई सार्वभौमिक स्वरूप है, यूनिवर्सल बात है। इसमें हमारे को परिवार का जो परिभाषा उसको ठीक से सेट करना पड़ेगा। वो जैसे सेट होती है तो ये पूरी दुनिया में इसको स्वीकार करने की ताकत बनती है, वो हर देश के लोग उसको समझ पाएंगे। है जी, अरे परिवार में समृद्धि का मतलब यही रे भाई, एक परिवार मिलके एक परिवार है, 10 परिवार मिलके पुनः एक परिवार, और 100 परिवार मिलके फिर से एक परिवार। यहाँ पर सब परिवार ही है, अब समाज नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखिए ये भी एक परिवार, ये भी एक परिवार। तो जब भी दर्शन में कहा गया कि परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन, सपोज इफ आई एम कंसर्न विद 100 फैमिली नाउ, और मेरे को यदि दायित्व कर्तव्य के रूप में ये बात मिली हुई है तो 100 परिवार के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन करने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। सपोज आपकी जागृति भी इतनी हुई कि आप 10 परिवार को अपना परिवार पहचान पाए और आपका दायित्व कर्तव्य में इतना आ गया है तो 10 परिवार की आवश्यकता आपकी आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से एक परिवार के, तो प्रत्येक परिवार पर इस प्रकार से हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, 10वें सिस्टम में हम आ रहे हैं विश्व परिवार। तो जो भी लोग विश्व परिवार सभा में काम करेंगे वो पूरे विश्व परिवार को एक परिवार के स्वरूप में उसकी एक आवश्यकता को पहचानने की बात करें। वो एक परिवार खूनी परिवार नहीं है भाई। अरे पति पत्नी जो होते हैं वो खूनी रहते हैं क्या? वही ना, पति पत्नी मिलके एक परिवार बना तो उसमें खून आया क्या पहले? वही ना, बस अपन खूनी देखते रहते हैं, ये झंझट फंसा रहता है। पति पत्नी भी एक व्यवस्था के अर्थ में परिवार है, वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब तक दोनों में सामाजिकता उदय नहीं होगी तो वो परिवार बनेगा क्या? दोनों असामाजिक, हाँ तो हर जगह ऐसे होगा। वही ना, तो वो तो हर जगह से ही मुर्गी है, तो उसका उत्तर है ना अपने पास, है ना। तो परिवार वाले मुद्दे थोड़े अपने में जूझना ही पड़ेगा अपने को। सामाजिकता के लिए अपन जो बताया सब भूल भाल गए अपन, क्या याद है बताओ। हाँ, वो आएगी कैसे, तो शिक्षा से आएगी, उसका उत्तर तो शिक्षा से आएगी ना। और वो एजुकेशन कहाँ होगा, तो किसी परिवार में होगा, तो परिवार नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से हो जाएगा। अभी जो स्कूल है वो कोई परिवार है, बताओ दीदी आप बताओ, जिस स्कूल में अभी आप पढ़ाते हो वहाँ कोई परिवार है, कोई परिवार नहीं, तो एजुकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम एजुकेशन के बाद सामाजिकता नहीं आ रही, इसलिए परिवार नहीं बन पा रहे। तो मुर्गी आएगी गंडा, ये तो ये प्रॉब्लम तो आएगा आएगा पहले। हाँ हुई है क्या आपने, हुई क्या, अरे हुई क्या ये बोलो यार, ऐसे गप्पा मार के बात नहीं करो। यह लक्ष्य की समानता पे ही तो काम हो रहा है, लक्ष्य दिख रहा है कि समान अभी दिखने लगा ना, चार दिन से दिखने लगा ना, तो लेकिन इसके पहले तो नहीं था ना। लेकिन सामाजिकता तो एकदम नहीं आएगी ना, लक्ष्य की समानता तो हो सकती है, हो सकता है 10-15 दिन में हो जाए। हाँ, और सामाजिकता भी हो जाए 2-4 दिन में, क्या दिक्कत है। नहीं वो इतनी आसान नहीं लगती ना कि स्वयं में अंतर विरोध भी हो जाए और मानव के साथ आप जो है अंतर विरोध से रहने लगे, वो सिर्फ कहने मात्र से नहीं होती भैया। वेरी गुड, मैं भी ये कह रहा हूँ कहने मात्र से नहीं होती। अब उसके बिना परिवार का गठन नहीं होगा, दोनों शर्त है। हाँ तो है ही ऐसा, दोनों चीजें नहीं पूरी होनी, परिवार का गठन नहीं होने का। ठीक है, अब क्या करो मैं, सिर्फ एक मतलब आप कुछ चित्रण में परिवार बना लो तो वो परिवार का गठन। आप तो यही आ जाओ, आप मेरी बात कर रहे हो महाराज, आप अलग थोड़ी कर रहे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ भैया। तो क्योंकि अभी इनकी बात पूरी हुई कि नहीं, आपको बात समझ में, आपने जो चिंता जाहिर करी वो बिल्कुल सही है। इसका हल क्या है, अभी अध्ययन पूर्वक हम लक्ष्य में समान हो जाएं, अध्ययन पूर्वक हम अपने में व्यवहार में निर्वृत हो जाएं, ऐसी दोनों योग्यता आ गई तो परिवार बनेगा, तो परिवार में सुख समृद्धि हो जाएगी, समाधान होगा, समृद्धि होगी, तब जाके विश्व में शांति होगी। उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। जब तक एक परिवार में समाधान समृद्धि सुनिश्चित नहीं होगा तो विश्व परिवार में शांति कहाँ से हो जाएगी भाई, तो जादू थोड़ी हो जाएगी। तो कोई आपको ट्रैप में फंसा देगा, ये नहीं तो ये नहीं और ये नहीं तो ये नहीं करके आपको रोक थोड़ी दे रहे हैं, उसका हल दे रहे हैं आपको। अब आपको हल रास्ता दिखा दिया, चलना तो आपको पड़ेगा ना, उसके तरीके से आप चलोगे तो कोई चीज़ खड़ी होगी, नहीं तो कैसे खड़ी होगी। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती ठीक से। परिवार का गठन, परिवार की जो भैया जिन परिवार में अपन रह रहे हैं उसमें कोई लक्ष्य की समानता है या नहीं। लक्ष्य की समानता तो यहाँ जो रह रहे हैं दिखाई दे रही है। अरे इनको छोड़ो, आप अपनी बात करो। हाँ जी है हमारे परिवार में तो अभी नहीं है। नहीं है तो अभी यहाँ पर ये बात हो रही है, वो परिवार ही नहीं मानेंगे, अजय भैया कर रहे हैं है ही नहीं परिवार, वो नहीं, वो परिवार नहीं है। लो जी एक तरफ से बात हो रही, इधर लेफ्ट राइट से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। इसमें मैं ये बोल रहा था कि हम लोग पहले परिचय शिविर किए, फिर विकल्प किए, फिर 30 दिन का अध्ययन किए, तो जाके एक चीज तो समझ में आई कि ये जो दर्शन में जो बोला जा रहा है ये सबके लिए है। हाँ ठीक है, अब जब सबके लिए है तो जब आप बोलते हैं कि लक्ष्य में समानता, सामाजिकता और एक परिवार में खूनी नाखूनी नहीं भी होंगे, तो ऐसा लग रहा है सबके लिए, ये तो इतना लंबे प्रोसेस के बाद पकड़ में अभी हमको भी नहीं आ रहा है, तो ये सबके लिए कैसे समझ में आएगा मतलब। अरे शिक्षा से आएगा भाई, परमाणु जैसी चीज आपने देखी आज तक, देखी या नहीं देखी बताओ, आप IIT से पढ़े आए हो, परमाणु आपने देखा कभी, हाँ ना बोलना भाई, नहीं देखा। तो शिक्षा का ताकत सब कितना बड़ा चीज है कि आपके अंदर परमाणु नाम की चीज बिठा दी उसने, और आपको हर चीज में परमाणु दिखाई देता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा, प्रोटॉन कैसे घूम रहा दिखता रहता है आपको। तो ये एजुकेशन की ताकत है, हम सोचे जादू कर देंगे क्या, जादू नहीं है भैया, ये तो कहना पड़ता है। तब हमको ये समझना पड़ेगा कि सार्थकता को यदि पहचानना है, सफलता को यदि पहचानना है, तो हमको लगना पड़ेगा भाई शिक्षा और व्यवस्था में। ये मनोरंजन विधि से नहीं हो सकता कि 7 दिन वो लगा दे, 7 ही लगा, 30 दिन हो गया काम। अरे इसमें तो एक रास्ता दिखता है, ये रास्ता दिखने के बाद उस रास्ते पे चलना पड़ता है, चलने से कहीं पहुंचने की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर हमको रास्ते पे रास्ता दिखा सकते हैं, आपको पहुंचा थोड़ी सकते हैं हमको, हम सब एक रास्ते को देख लें, उसके लिए कोई बातचीत हो सकती है, बातचीत ही कर रहे हैं हम, बातचीत करके रास्ता दिखता है, उसके बाद साथ चलना पड़ता है उस पर, तब जाकर हम कहीं पहुंचते हैं, तब जाकर सफलता की बात बनती है। तो एजुकेशन इतना बड़ा टूल है, जो जो चीज़ें छूट गया उनको बिठा देता है, वो कौन सी बड़ी चीज़ है ना। तो हम सोचे कि हमारा जो अतिवाद है परिवार को लेकर, उसी को हम लेकर बैठे रहे हैं, हम उसी को सेट करते रहे, पराठा परिवार बनेगा आखिरी में जाके, वही तो कह रहे हैं पराठा परिवार के अलावा बना क्या अभी तक, है ना। उसमें हम सोच रहे लक्ष्य की समानता है, एक का लक्ष्य पराठा बनाना और एक का लक्ष्य पराठा खाना, कहाँ समानता हो गई इसमें? कोई समानता होती है इसमें? सुविधा में कभी समानता होती नहीं भाई, कितना भी रो लो, रोना के मन करे रो लेना, क्योंकि सच्चाई है ये। हम जिस परिवारों को अभी तक जोड़ जोड़ के रोकना के चाहते हैं, अपने बच्चों को पकड़ना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, वो बच्चे इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य की समानता नहीं है, आदमी में विरोध है, तो सामाजिकता नहीं है, है ना, इसलिए कोई पारिवारिकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य के बिना नहीं हो पाएगा ये कार्यक्रम। हमारा अंदर जितना दुख है वो इतना ही दुख तो है कि हम बिना लक्ष्य के, बिना सामाजिकता के परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्ची बात समझ में आ जाए तो तुरंत हम अपना काम कर सकते हैं कि क्या काम होना है। ये बात समझ में आती है? लंबी है जी। अरे यार लंबी कोई प्रक्रिया है तो क्या चीज, जिस पहली बार किसी ने, अब ये भी सुन लो, पहली बार किसी ने कहा कि ये गाड़ी बना दी, उसने कहा जी हम तो है ना दुनिया के हर आदमी को कार दे देंगे, रोड दे देंगे, है ना, कार दे देंगे। आदमी ने ये पूछा कि कैसे दे दोगे यार, कुछ भी बात करते हैं यार, रोड तो कहाँ है, गाड़ी कहाँ चलेगी, उन्होंने बोला रोड बना देंगे। अरे रोड बना दोगे तो पेट्रोल पंप का क्या होगा, ये तो इसमें पेट्रोल लगता है, खत्म हो जाए जंगल में क्या करोगे, तो वहाँ पेट्रोल पंप बना देंगे। जब पहली बार ऐसा बोला तो सुन के हंसे न लोग, लेकिन हमने करा कि नहीं करा, धरती घर कोने कोने में रोड बना दी, हमने हर जगह पेट्रोल पंप बना दिए। यदि हमको कोई चीज़ समझ में आती है तो हम करते हैं, पूरी समझ में नहीं है तो अधूरे समझ में अधूरा कर दिया। अभी जहाँ पे आप जाते हो वहाँ नेटवर्क रहता है मोबाइल का, ये नहीं है कि आपको नेटवर्क देख के जाना पड़ता है। जब मोबाइल बना था तो ये सोचते थे कि मैं नहीं अभी यहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा फ़ोन नहीं चलेगा वहाँ। जब हमें नया मोबाइल आया था तब ऐसे ही था कि वहाँ जाऊँगा तो मोबाइल मेरा बंद हो जाएगा, नेटवर्क ही नहीं है। आज आप कहीं भी चले जाओ नेटवर्क विल फॉलो यू। तो आदमी की ताकत तो देखो महाराज, इतनी सी बात समझ में आती है, इतना बखेरा पर खड़ा कर सकते हैं। हम करेंगे क्या बैठ के फालतू, ये सब बात समझने के बाद क्या फिर से पराठा खाने लग जाएंगे? अरे पराठा खाते हुए भी हमको क्या करना है वो समझ में आ जाए। तो कुल समझने की बात इतनी है कि शिक्षा और व्यवस्था में वो टूल है, जो जो चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं हम कर सकते हैं, खाली आपको समझ में आने के बाद। भैया जितनी भी चीज़ें इतनी तेजी से मल्टीप्लाई हुई हैं, जी सर, कुछ नहीं तो 3 से 5 हज़ार इंजीनियरिंग कॉलेजेस उस काम को लगे हुए थे, ठीक बात, इसलिए वो मल्टीप्लाई हुए, इसीलिए पूरा मशीनरी लगा हुआ है, बिल्कुल, तो पूरा ये डेवलपमेंट हुआ। अपन क्या एक मॉडल बना रहे हैं, इस मॉडल के मल्टीप्लिकेशन का शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो तो अभी मैं नहीं देखता है, कैसे वो मल्टीप्लाई होने के लिए एजुकेशन का तो कुछ मतलब हर गाँव में हर गली में लोगों को इस बात को समझाने का जो, अरे ऐसा नहीं करना है भाई, है ना, तुम्हारा बुद्धि को क्या हो गया, IIT पास आउट, थोड़ा ठीक से देखो। ये बताया कि एक मॉडल बनाना होता है, एक मॉडल बनाने के बाद वो मल्टीप्लाई करते हैं लोग, जैसे मोबाइल भी पहले एक ही बना भाई। आप सोचो मैं जगह जगह मोबाइल कैसे दूंगा, उसका टेंशन मत लो आप। किस प्रकार से हुआ चीज़ें, आदमी ने एक मोबाइल बनाया, पहला वाला मोबाइल बनाया ट्रक पे, बताया ना मैंने उदाहरण में, ट्रक पे बनाया, वो आदमी देख के डर गया मेरे को नहीं चाहिए, है ना, लेकिन वो मोबाइल था कि नहीं था, था भैया, घंटी गई आई गई जो भी हो गया बात हो गई। दूसरा मोबाइल AT&T कंपनी ने बनाया, इतना बड़ा, तो बड़ा रिसर्च हुआ जी, क्या इतना ट्रक में निकाल के इतना बड़ा कर दिया, है ना, तो भी आदमी ने देखा साइड में खड़ा रह गया, लिया नहीं है उसको। जब मोबाइल इतना बड़ा बना तो लेके पब्लिक भाग गई, है ना। तो मोबाइल के 3 स्टेजेस बने, पहले वाला मोबाइल वाला आदमी बोले यार तुमने क्या बनाया यार, ट्रक पे बना के रखा, कोई लिया नहीं किसी ने, हम तो मर गए, पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, लेकिन उसका आज हम सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उस प्रक्रिया को ठीक से समझेंगे तो ट्रक वाला नहीं बनता तो वो इतना बड़ा कैसे बनता, और इतना बड़ा नहीं बनता तो आज वो इतना बड़ा कैसे बनता, ये बात समझ में आई? तो मानव जाति के अनुकूल मॉडल हम प्रस्तुत करते हैं, उससे जब मानव हर एक आदमी जब उससे कंफर्टेबल होता है पूरे ग्लोबल लेवल पर, और उसको लगता है ऐसा हम जीना चाहते हैं, जब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक हमको मॉडल बनाना पड़ेंगे। वो आज जिगलू हो, कल टिकलू हो, कल पगलू, कुछ भी हो, लेकिन वो हमको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और करेगा क्या, उसके अलावा और क्या करेंगे हम, रोटी खाने के लिए खा रहे हैं हम, है ना, नहीं तो या तो रोटी खाने के लिए जिंदा है या कुछ काम करने के लिए जिंदा है। तो अब ये समझ में आ जाए कि काम क्या है, अगर वो ठीक ठीक समझ में आ जाए तो उसको हम कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना करना होगा उतना करेंगे महाराज, क्या बड़ी बात है। EVM मशीन हम ले आए, बोला मशीन से वोटिंग कराएंगे, करेगा नहीं करे इतना, है ना। तो जो भी हमारे को लगता है कि मानव जाति के लिए उपयोगी होगा हम वो सब करने के मादा रखते हैं, उतना समझने से साहस आता है, नहीं समझ में आता है तो साहस नहीं आता, लगता कब तक होगा ये। और एजुकेशन का कोई स्वरूप यहाँ दिखता नहीं है, आपको नहीं दिखता हमको दिखता, देखने के पहले चश्मा चाहिए ना, या दिन भर एजुकेशन ही होता है यहाँ पर इस सेंटर में। आपको वो नहीं दिखता जैसा हमने देखा है, कॉपी किताब लेकर भिड़ा पट्टे दो एकम दो, है ना। अभी वो चश्मा बदलना पड़ेगा भाई। ऐसा कोई दुनिया का एजुकेशन सेंटर नहीं है जहाँ पर माता पिता भी समझ रहे हैं और बच्चे भी समझ रहे हों। बच्चों के रिश्ते बड़ी कोई एजुकेशन नहीं है कि उनके माता पिता समझ रहे हैं। इससे बड़ा कोई एजुकेशन नहीं होता। उनको लगता है जिंदगी में कोई चीज़ है तो एजुकेशन है। उनको ये प्रेरणा होता है, ये जो खेल रहे हैं आपके सामने, ये खेल नहीं रहे, ये समझ रहे हैं, ये इनका एजुकेशन हो रहा है। और आपके घर में भी एक एजुकेशन हो रहा है कि माता पिता भोग कर रहे हैं। आपके बच्चे को आपके घर में ये एजुकेशन हो रहा है कि माता पिता पड़ोसी आजू बाजू के सब लोग भोग के लिए जिंदा हैं और लड़ाई उनकी इसलिए है कि भोग नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो एजुकेशन कोई वो हम बक्से में लेकर नहीं चलो भाई, एजुकेशन सब चीज़ें सो रही मिलाकर। हमारा जीने का तरीका प्रेरणादायी होना, वो जीना ही हमारा एजुकेशन है। अगर इसको समझ पाओगे तो कुछ न्याय होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। और उस विधि से, है ना, ठीक है, तमाम काम और कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे अभी पूरा काम अपन ने कर लिया, लेकिन ये भी नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। ये समझ में आ जाए कि दिशा पहले बदल जाए, है ना। दिशा पहले इधर जा रहे थे रॉन्ग डायरेक्शन में, अपन ने सीधी दिशा कर ली। भैया इस कॉन्सेप्ट से कोई आपत्ति नहीं थी जी सर, एमसीवीके से ना जीवन विद्या के कॉन्सेप्ट से? बिल्कुल। इसके जो मल्टीप्लिकेशन के जो टारगेट्स, अरे बहुत तेज है सर, बहुत तेज है, खाली आप ही अटक रहे हो। खूनी और नाखूनी को आप जब अलग कर देते हैं तो मेरी पात्रता नहीं होगी कि मैं उसको विजुलाइज नहीं कर पाऊँ। हाँ वही देखो, जैसे खूनी नाखूनी से बाहर आ गया, आपका मेरा कौन सा खून का संबंध है, कौन सा नाखून का संबंध है, और हम लोग बैठ के यहाँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसकी ब्यूटी को पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे, इसको इसको क्रेडिट दोगे नहीं दोगे, आपका है ना, आपका आपका पत्नी के साथ कौन सा खूनी नाखूनी संबंध है भाई, जो है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम उसको बच्चे पैदा कर ले तो खूनी संबंध के आधार पर संबंध देखने लगे, तो ये तो बेचारी कोई संबंध ही नहीं है आपकी। और यही शिकायत है हमारे घर में, हमारे घर में जो शादी हो गया था वो हमारा होता ही नहीं कभी, क्योंकि हमारा खून नहीं उससे मिलता है। तो ये जो बात बनी, ये जो शरीर मूलक संबंध को हम पहचानने लगे हैं, शरीर भी इसमें बनते रहेंगे, शरीर को बनाते भी रहेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन संबंध का आधार कोई और है भाई, शरीर नहीं है, शरीर से ऊपर की चीज है, व्यवस्था के लिए संबंध है, है ना। तो व्यवस्था के लिए संबंध, तो सामाजिकता पहला मुद्दा हुआ, ऐसी सामाजिकता के लिए हमारे संबंध की हम बात करें। ये वो नहीं है कि झोला उठाए और हम समाज में जाके अभी बांट रहे हैं आदर्शवाद विधि से, वो सब नहीं कर रहे हैं, है ना। वो कोई समाजवाद, वो समाज नहीं है महाराज, वो तो भगोड़ापन है, वो तो एक अलग चीज़ हो रही है ना। इसको अपन बहुत ठीक से समझेंगे तो शायद चीज़ें ठीक से समझ में आएगी, नहीं तो हमारा दुख कभी खत्म होने वाला है ही नहीं, है ना। तो हम दुखी रहने वाले हैं, हमको लोग ही कम पड़ जाते हैं, ठीक, जबकि मनुष्य देखेंगे तो सब जगह है, काफ़ी मात्रा में है, कोई दिक्कत है नहीं। ये बात समझ में आ रही, तो थोड़ा सोचिएगा, काफ़ी इसमें चर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये हिंदू मान्यता से सुनिए मत दर्शन को बिल्कुल भी, ना कोई विदेशी मान्यता से, हम इसको ग्लोबल चीज़ों को समझने जाएंगे। तो यहाँ पे परिवार को कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, विल हैव, या डू हैव सर्टेन गोल। उसका एक निश्चित गोल है, जैसे हम लोग अभी मिले एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक निश्चित कार्यक्रम है, क्या है भाई, हमको 30 दिन में कोई एक बात को इस प्रकार से उस प्रकार से समझना है। अब उसमें अपने दायित्व कर्तव्य हम ठीक ठीक पहचान करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ। लेकिन इसके बीच में मेरे में सामाजिकता होना जरूरी है, आप में सामाजिकता होना जरूरी है। यदि हम सामाजिकता का निर्वाह करते हैं तो चीज़ें सफल होती हैं, नहीं तो पैरेलल ग्रो करेंगे, सामाजिकता के लिए भी काम करेंगे और लक्ष्य के लिए भी काम करेंगे, जो जो भी छूटा रहेगा। एक छोटी बात आपको बता के थोड़ा आप में साहस भरते हैं, छोटा सा साहस, उसके बाद समय पूरा हो गया। मैं किसी क्रम से एक सरदार शहर में, वो भाई बैठा हुआ है, उनके वहाँ पर मैं एक शिविर करने गया, तो मेरे को एक वहाँ पे एक लार्ज उतरेजा, लाल नहीं, लार्ज पेग होता ना वैसा, तो लार्ज उतरेजा जी मिले। उनके बारे में क्या था, तो उन्होंने कुछ बताया कि हम नासा में काम किए, करीब 2500 आदमी नासा में काम किए। तो थोड़ा इंटरेस्ट है, बातचीत हुई हमारी, भैया वो भी शिविर किए, पहली बार हमारे साथ शिविर हुआ था उनका, थोड़ी मित्रता हो गई। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि एक बात बताओ उत्तरेजा जी, ये तो नासा में हम तो कुछ जानते नहीं क्या होता है, वो ऐसा कंप्यूटर लगे रहते हैं, टेबल लगी रहती है, ये लोग उसे देखते रहते हैं और चला गया ताली बजाते हैं, नहीं तो सिर पीटते हैं, ये सब देखा हमने, तो इतने सारे लोग मिलकर करते क्या है, है ना, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग व्हेन दे लॉन्च एनी रॉकेट, तो क्या करते रहते हैं। तो मैंने पूछा कि कितने पैरामीटर हैं जिनको कि वो मैनेज करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने बोला सर इतना, ये प्रश्न तो आपका बड़ा बड़ा है, इसको उत्तर में थोड़ा सोच के बताता हूँ। अगले दिन उन्होंने हमको उत्तर दिया, बोले सर मेरे को कुछ मोटा मोटा अनुमान हो रहा है। एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, रॉकेट ही लॉन्च करना है उनको, है ना, तो कितना काम करते हैं उसके पहले जो काम हुआ रहता है वो होता रहता है, लॉन्चिंग के समय कितना काम करते हैं तो बताते हैं कि 1.5 लाख तो चेक्स लगाते हैं उसमें। क्या लगाते हैं? 1.5 लाख की चेक्स। चेक समझते हैं, चेक रिपोर्ट, ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना चेक लगाते हैं? 1.5 लाख चेक्स लगाते हैं कि उसका हीट इंसुलेशन ये काम कर रहा है, इंजन ये फलाना फलाना, सारे चेक लगे, तब जाके उसका डेट तय करते हैं कि अभी लॉन्च होगा। फिर उल्टी गिनती चलती रहती है, आप देखो कई दिन पहले से उल्टी गिनती चलने लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि आराम कर रहे होते हैं ना वो, अब उल्टी गिनती चल रही है आराम में है ना, जब निकला है जीरो पर निकल लगा, ऐसा नहीं है। तो वो उसका सारा चेकिंग होता रहता है, 1.5 लाख चेक होती हैं। और बताए कम से कम जो जो कंप्यूटर बेचते हैं सब लोग बैठे रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, तो 140 पैरामीटर्स को एट ए टाइम वो मॉनिटर करते हैं। कितने पैरामीटर को? 1.5 लाख चेक लगाना है और 140 पैरामीटर, वो 140 कंप्यूटर पे लोग उसको मैनेज करते हैं। मतलब कोई एक देख रहा है कि इंजन में फ्यूल किस रेट से जा रहा है, नहीं तो उसको बढ़ाना है तो बढ़ाएगा, है ना, कोई देख रहा है कि उसका अंदर एग्जॉस्ट वो कूलिंग ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तमाम इस प्रकार से लोग जो बैठे हैं अंदर उनका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल है नहीं है, वो सबका मॉनिटरिंग हो रहा है, सबको मेंटेन किया जा रहा है। इतना सारा करने के बाद एक रॉकेट लॉन्च होता है, आप तो कर देते हो यार। और हम तो एजुकेशन में दो बात कर रहे हैं कि लक्ष्य में समानता और सामाजिकता उदय हो जाए, इतने में डर रहे हो। और उसके बाद हुआ क्या? खाली एक रॉकेट लॉन्च किया, उसमें इतनी मेहनत हम करते हैं, एक बालक को लॉन्च करने के लिए अगर इतनी मेहनत करना पड़ेगी, क्या दिक्कत है भाई? इतना भी हमारा साहस नहीं है क्या? इतना भी हमारा दम नहीं है क्या? इतना भी हमारी प्रवृत्ति खत्म हो गई क्या? बिल्कुल हड्डी गल गई क्या? हो क्या क्या हमारे में, है ना? तो अगर गल भी जाए तो किसी एक की गलेगी, सबकी नहीं गलने वाली है, कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही, और जो खड़ा होगा उसके साथ मिलकर काम करेंगे, क्या दिक्कत क्या है, है ना भैया? तो जो हम चाहते हैं कर लेते हैं महाराज भैया जी। एक फैमिली में अगर 5-7-10 लोग हैं जी सर, कुछ लोग इस लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो योग्यता पात्रता वाली बात, बिल्कुल ठीक बात। तो और जिसको समझ में आया, हाँ, तो फिर वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं भाई, जिसको समझ में नहीं आया उसको आराम में रहने दो, जिसको समझ में नहीं आया उसके साथ आप प्रोग्राम बनाओगे या जैसा चल रहा है वैसे चलाओगे, उसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जैसा रह रहा है वैसे रहने दो। जिसको समझ में आएगा उसके साथ रॉकेट लॉन्च करोगे या अपने पिताजी के साथ या रॉकेट लॉन्च करने जाओगे? ये तो नहीं होता ना कि नहीं मैं तो मेरी मम्मी के साथ ही रॉकेट लॉन्च करूंगा जी। मैं तो भैया देख रहा हूँ भैया कि हाँ, एक परिवार में परिवार की मौलिकता के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो मेरे चाहना से मैच नहीं हो रही, बस यही बात है, बाकी मेरे को नहीं समझ में आया। भैया एक परिवार का मौलिकता क्या है? मैं हर चीज से अग्री हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक परिवार को जब आप बोलते हो कि लक्ष्य नहीं, मैं पति का मिल गया, पत्नी तो पत्नी को घर में छोड़ दो और अपना कर लो, मैंने नहीं कहा नहीं, तो लक्ष्य नहीं मिलेगा तो फिर तो वो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं, तो लक्ष्य नहीं मिला तो आप क्या कर रहे थे अभी तक? मेरा तो सब लक्ष्य मिला हुआ है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाली इसके एक इसका एक सबके लिए है जब बोलते हैं ना, तो सबके लिए प्रोग्राम कैसे होगा? सबके लिए प्रोग्राम है, देखो प्राकृतिक रूप से लक्ष्य आपका एक ही है, यहाँ पर कोई रॉकेट लॉन्च करने के लक्ष्य की बात नहीं कर रहे। प्राकृतिक विधि से हर मानव का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ये कह रहे हैं। अभी कोई इसको समझ पाया नहीं समझ पाया, जो नहीं समझ पाया तो आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ये समझ में आ गया कि मान लीजिए आपके पिताजी के लिए बात कर रहे हो तो सौभाग्य की बात हो तो समझ रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं हम खाली, नहीं समझ में आया उनको तो क्या करेंगे? आपको समझ में आ गया कि लक्ष्य यही है, और ये भी समझ में आ रहा है कि है ना, अभी एक आयु के बाद आदमी इसको नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसके अपने शरीर की स्थिति परिस्थिति हो सकती है, तो उसके लिए तो अपन काम ही कर रहे हैं कि वो अगली शरीर यात्रा में इसको समझ पाए। तो एक परिवार की मौलिकता को छोड़ थोड़ी रहे हैं, एक परिवार की मौलिकता को पकड़ के काम कर रहे हैं हम तो, है ना। अब रहे जो लोग समझ पा रहे हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए वातावरण बना रहे हैं। किसको छोड़ दिया बताइए? न्याय की बात है भाई, जिसको समझ में नहीं आया। अरे ऐसा नहीं महाराज, ऐसा नहीं, देखो आपके पिताजी को फोन दो, वो फोन क्या मतलब माइक दो, पूछते हैं अभी। अरे सुनो तो, देव तो से अपनी चर्चा की बात कर रहे हैं, कोई ये बाप बेटे के बीच में बात हो रही है या आपके खानदान के बीच में नहीं हो रही? हाँ जी बताओ। हाँ भैया बोल। हाँ पूछता हूँ आपसे एक बात, पूछिए। आपको जितना समझ में आया जीवन विद्या, हाँ, उससे अधिक इनको समझ में आए, ऐसी आपकी कामना है कि नहीं? कामना है और मेरे से ज्यादा जानता है। जानता है आप जितना जियोगे उससे बेहतर ये जिए कि नहीं जिए? मेरे से बेहतर जिएगा, है ना? आप जितना जी पाओ वो खुशहाली है, लेकिन ये उससे बेहतर जिए, है ना? तो आप जब ये बेहतर जिएगा तो आप दुखी रहोगे सुखी? मैं सुखी रहूंगा। बोलो जी, अब आप क्या सोच रहे हैं? न्याय हो रहा है? न्याय हुआ क्या? न्याय आपके साथ? मेरे साथ न्याय हुआ। न्याय होगा। और आपके पास जो माल वाल रखा है वो दोगे नहीं दोगे इनको? बिल्कुल। देखो लो जी, पूरा का पूरा सौंप दिया, पूरा का पूरा दे रहे हैं और आप बोले अन्याय हो रहा है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अकेले कौन उठ के आ गया? यहाँ कोई आया एक भी? सबके लिए प्रोग्राम की बात करें, आज कुछ लोग तैयार हो पाते हैं, कल उससे ज्यादा तैयार होते हैं, परसों उससे ज्यादा तैयार होते हैं, एक मॉडल आने के बाद सभी तैयार हो जाते हैं। आज एक स्थिति परिस्थिति है, जब पहली बार मोबाइल की बात किसी ने करी होगी, सबके लिए मोबाइल के लिए कामना है, लेकिन उस दिन थोड़ी समझ में आ रहा किसी को, किसी ने नाम ही नहीं सुना है क्या, किस बारे में प्रेजेंटेशन हो रहा है, मोबाइल बनेगा एक, क्या होता है भाई ये, है ना? तो उस दिन यही लग रहा था, जैसा आपको लग रहा है कैसे सबको मिलेगा ये, क्योंकि हमको दिख ही नहीं रहा है। दिखने के बाद, समझने के बाद वो होता ही है। हम दूसरे के बारे में कुछ अनुमान ही कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर टूट नहीं रहा है ना, बल्कि टूटा हुआ को जोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज इतनी खुशहाली उनके चेहरे पे ये बोल कर हो रही है, ये शायद आप IIT में गए होंगे, इतनी नहीं होगी, डर ही रहता है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये जो बात है ना, कि क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा संबंध इसी आशय में ही है, नेचुरल लॉ इतना ही है, ऐसे नेचुरल लॉ को हम समझ कर जी पाएं, इतनी की बात है। ठीक है बात, चलिए धन्यवाद। सुबह सुबह आइए, बढ़िया चर्चा करके करेंगे, इसमें बढ़िया मजा आएगा।